قبول نہ کیا جائے گا. زمین پر زمین کے اندازے جتنے بھی سونا ہو, زمین کتنی بڑی ہے دیکھ رہا ہوں, اتنا سونا بھی اگر ان کے پاس ہوگا وہ بھی نہیں قبول کیا جائے گا. مگر اقتدار دے اگر کہ وہ زمین پر کا سونا اپنی جان چھڑانے کو دینا بھی چاہے نہ ان کے پاس سونا ہوگا, جو وہ بھی دے تو پھر وہ بھی قبول نہیں ہوگا. اولئک لہم عذاب الندیم, بلکہ ایسے لوگ تو دردناک عذاب کے اہل ہیں. وما لہم من ناصرین, ان کو اس وقت اس عذاب سے کوئی چھڑا نہ سکے گا. لہذا او یہودیو, او عیسائیو, آ جاؤ, یہ نبی آخر زمان ہے, یہ برحق نبی ہے, مان لو اس کی بات. پھر تمہیں دعوت دی جا رہی ہے, یہ کہو گے کہ ہماری ریاست جائے گی جی, ہماری یہ سرداری تو آپ بھگت لوگ کرتے ہیں آ کر کے, وہ جھولی چوک ہوتے ہیں ہمارے ہیں, بڑے ہمارے حاضر نوکر چاکر ہیں, ہمیں مسجدیں ملی ہوئی ہیں اور ہمیں مسجدوں کے مربی ملے ہوئے ہیں. جب ہم مسلمان ہو جائیں گے تو یہ مسجدیں چھن جائیں گے, یہ مربے چھن جائیں گے, یہ پیری مریدی چھن جائے گی, یہ سسرال چھن جائے گی. ہاں لوگ ہمیں ہر طرح سے ہوئے جائیں گے, دیکھ لو وہ مندی بڑھ گیا, ہر کوئی جانے دے گا. امام کا چھوڑ دیں, امام کا گئی چھوڑ دیں گے, آپ کا روز تھا دنیاوی ریاست جاتی ہے تو جانے دو, پیری مریدی جاتی ہے تو جانے دو, مربے جاتے ہیں تو جانے دو, مسجدیں چھنتی ہیں تو چھیننے دو, پرواہ نہ کرو. کیوں لان تنا لو کہ راہ کا تم جو نہیں ما تو بول ما تو یہ کو نہیں چاہیے ان اللہ علی. تم کبھی نہ پہنچ سکو گے نیکی کی حد کو جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز تیری مریدی امامت ریاست اس کو اپنے ہاتھ سے نکالو گے نہیں, اس وقت تک تم کسی نیک کی حد تک نہیں پہنچ سکتے. چھوڑو تیری مریدی کو, چھوڑو اس ریاست کو, مطلب کافی ہے. ہاں مما تو ہے بون کے اندر کیا چیز آ گئی, لکھ لو مما تو ہے بون, جس کو تم پسند کرتے ہو, مال و دولت. میں لمبا سارا کروں گا تو آپ ناچی میں کیا کر سکو گے, مال و دولت, عزت, حکومت, وقت, تنہا مال و دولت ہی مقصود نہیں کہ اسم جو لن تنا لوگوں کون رکھوں لما کروں, جیسے کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ارے میں پیسہ دے ہو دولت, یہ نہیں, بلکہ سب آ گئے اس میں. بعض اوقات جا کی قربانی, مال کی قربانی سے کہیں زیادہ سخت اور دشوار ہوتی ہے. بعض اوقات جا کو عزت کی قربانی یہ بھی دینی پڑتی ہے جناب, جاہو عزت کی قربانی, ماں کی قربانی سے کہیں زیادہ سخت اور دشوار ہوتی ہے. اس بات سے کر کے پیری مریدی ختم کرنی ہوگی, امامت ختم کرنی ہوگی. مما تم لکھو گے شہین بین اللہ بھی علیم, جو کچھ بھی اپنے ہاتھ سے تم نکالو گے اللہ تعالیٰ اسے اچھی طرح جانتا ہے, اللہ تعالیٰ بدلا دے گا. لہذا ریاست چھوڑو, پیری مریدی چھوڑو, میرے اس نبی کی مانو, کیا ہم اس کو نبی ہی نہیں سمجھتے, تو منواتے ہو ہم سے زور سے منواتے ہو کہ یہ نبی ہے, مانو اس نبی, ہم نہیں مانتے اس کو نبی, کیوں بھائی کیوں نہیں مانتے اس کو نبی, کیونکہ ہمیں اس کی نبوت میں شک ہے. ہاں بھائی اب اب یہ شبہ کے جواب یہاں تک پوچھیے گا تم ہی, اس کی اب شبہات کے جواب ہے جی ہمارے سالت جی. اب اگر تمہیں شبہ ہو یہ رسول وہ معبود رسول آنا ہے ضرور آخر زمان نبی ایک آئے گا, مگر وہ جو آنا ہے وہ یہ نہیں ہے, یہ کوئی اور نبوت کی وجہ سے اور پھر بچمار آتے رہے ہیں اور زیادہ نبوت کے کر کر کے جاتے رہے ہیں, ایسے یہ بھی پیسے نبی آ گیا ہے. ولی اعظم اللہ, اگر تمہیں یہ شبہ ہو کہ یہ رسول وہ معبود رسول نہیں ہے جس کا ذکر تورات میں کر کے ہم سے عہد لیا گیا تھا, واقعی وہ تھا نبی, وہ ہم مانتے ہیں, مگر وہ یہ نہیں, کیوں بھائی یہ کیوں نہیں, وہ تمہارے کا کیا ثبوت ہے اس کا؟ کہ بات یہ ہے کہ ہماری تورات شریف میں لکھا ہوا ہے کہ گوشت جو ہے نا اونٹ کا یہ حرام ہے, گوشت اونٹ کا حرام ہے, اس کا دودھ استعمال کرنا حرام ہے, مسئلہ کوئی نہیں ہے کہ اونٹ کا گوشت کھاؤ اور دودھ پیو جیسے کہ گاؤں ماتا والے گائے کا گوشت نہیں کھانا مگر دودھ پیتے ہیں یہ بڑی موج ہے گوشت نہیں کھانا دودھ پیتے ہیں گاؤں مائی جیسے یہود سے وہ گوشت نہیں کھاتے تھے دودھ بھی نہیں استعمال کرتے تم گائے کا دودھ بھی استعمال نہ کیا کرو مسلمانوں کو دے دیا کرو مسلمانوں کو دے دیا کرو ہاں گائے کا گوشت نہیں کھاتے دودھ پیتے ہو ماں کا گوشت نہیں کھاتے دودھ پیتے ہیں اچھا گاؤں ماتا ہوا گیا حرام حکومت میں سارا ہے نا وہ جسے کھاتے پیتے تھے تو اب پی کے دکھاؤ اب ماں کا دودھ پیو ٹھیک ہے سوچ کے سمجھ کے ہاں اللہ تعالیٰ شبہ کا جواب دیتا ہے کل قرآن کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة اس سوال کا جواب یہ ہے کہ تورات اترنے سے پہلے تورات تو اتری ہے نا کہیں 600 سال 800 سال بعد اتری ہے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تورات اترنے سے پہلے پہلے کھانے کی سب مباح چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں جس طرح اونٹ حلال ہے اسی طریقے سے گائے بکریاں سب حلال ابراہیم کے دین میں سب مباح چیزیں حلال تھیں الا ما حرم اسرائیل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة سوا اس کے لیے یعقوب علیہ السلام نے صرف اپنی ذات پر على نفسه صرف اپنی ذات پر حرام کر لی تھی وہ یوں حضرت کو کوئی ایسی تکلیف ہو گئی تھی تو فرمانے لگے جا اللہ مہربانی فرما مجھے تکلیف سے معافی دے یہ تکلیف دور ہو جائے مجھے جو سب سے پیاری چیز ہے نا وہ میں نہیں کھاؤں گا وہ ایسا انہوں نے نظر مان لی تھی یہ بھی حرام کیا تھا انہوں نے شکل حرمت والی ہو گئی نا اس بات کا نام کہا گیا ہے یعنی شکل حرمت والی ہاں وہ اسرائیل نے اپنی ان کا وہ نظر مان لی تھی جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے نا وہ میں نہیں کھاؤں گا سب سے پیاری چیز اونٹ کا گوشت تھا اس دور میں ہے جی اونٹ دیتے ہوں گے آپ اور اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ میں نہیں پیوں گا میں نہیں کھاؤں گا کہ بیماری کے لیے چھوڑ رکھا تھا اونٹ کا بہت بیماری تو لگا تھا بیماری کی وجہ سے چھوڑ رکھا تھا کہ وہ نقصان دیتا ہے بعد میں بیماریاں ہوئی یہ بھی لکھا ہو یہ مجھے اس نے منع کر رکھا ہے کہ بڑا گوشت نہیں کھانا یہ بھی چیز ہوگی ہاں باہر حال اس طرح کر کے ہمارے لکھتے ہیں انہوں نے چھوڑ رکھا انہوں نے چھوڑ دیا مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دین ابراہیم نے حرام تھا دین ابراہیمی نے حرام نہیں تھا یہ کیونکہ یہ تو تورات اتنے سے بہت سال پہلے کی بات ہے یعقوب علیہ السلام کی یعقوب علیہ السلام کے والد صاحب اسحاق علیہ السلام انہوں نے زبری نے حرام کیا تھا اسحاق علیہ السلام کے والد صاحب ابراہیم علیہ السلام انہوں نے ان کو حرام نہیں کیا تھا پوتے کی حرام کردہ چیز فرق کا لو حرام ہی ہو پوتے کے حرام کرتے ہو دادے کے اوپر کس طرح تم کہتے ہو کہ دادے نے بھی حرام کیا تھا نہیں جی نہیں ہماری تورات شریف میں لکھا ہوا ہے اچھا تورات لکھا ہوا ہے گھر جاؤ نا ہاتھوں کی تورات آپ ان سے فرما دے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو ذرا تورات شریف لے آ کر کے پڑھو تو صحیح ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو ہمارے سامنے پڑھو ہم پڑھ کے ہم سنتے ہیں کیا لکھا ہے عبداللہ علیہ السلام بھی پاس ہی ہوگا نا ہاں ان کے سامنے پڑھو وہ مسئلہ لگے مجھے غلام کا مسئلہ پڑھا تھا اوپر سے آگ رکھ لیا نیچے سے رکھ لیا بڑے لوگوں سے پائے لیا انہوں نے کہا ہاتھ ہٹانا یہاں سے اور بھی سوریا کھودیا کھانیا کھودیا کھانیا ہٹانا ہاتھ یہاں سے اب پڑھ یہ بھی اسی طرح کرتے تھے شرارتی ہاں دیکھو کتنا صاف مطالبہ ہے تو رات لے آؤ پڑھ کے سناؤ یہ لکھا بھی ہے ابراہیم علیہ السلام نے کوئی حرام کیا تھا یہ کیسے جھوٹ بولتے ہو اب اس صاف مطالبہ اور کھلے الزام کے بعد منی طرح اللہ کاذبا من بعد ذلك جو بھی اللہ پر جھوٹ جھوٹے بات محتال باندھے تو سمجھ لو اولئک هم الظالمون ایسے ہی لوگ ہٹ دھرم ہوتے ہیں ہاں یا رسول اللہ آپ ان یہودیوں سے کہہ دو کہ مسئلہ توحید مسئلہ رسالت اور نفع شبہات وغیرہ میں جو کچھ اللہ نے وحی کیا نا بالکل سچ کیا صدق اللہ سچ فرمایا ہے تم جھوٹے ثابت ہو گئے اللہ نے سچ فرمایا تم جھوٹے ثابت ہو گئے تمہارا جھوٹ لائے ہو گیا چھوڑو آپ جھوٹے ثابت ہو گئے ہو خدا کی بات سچی نکل آئی ہے چھوڑو پھر حق کبھی وہ ملت ابراہیم حنیفہ ابراہیم کی طریقے کی پیروی کرو جو سب سے یکسو ہو کر کے خدا کا ہو چکا تھا ہمارا کہنا میرا مشرکین وہ مشرک نہ تھا میں اسی دین کا اسی ملت کا دائی ہوں لہذا میری بات مان لو. کہتے ہیں جی ابھی یہ بات اس بات میں تو ہم واقعی جھوٹے ہوئے ہیں ان پر ہمارا شبا بھی ہے ایک اور شبا ہے بتاؤ کیا شبا ہے بتا بتانے کہ ملا تھا بیت المقدس سب نبی اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے یہ اچھا نبی آئے جب بتیجا کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی یہ ہمارا شبا ضرور ہے یہ خود کسی دل میں ہے یہ اگر دور کر دو تو ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے تمہارے شبہ کا جواب دینا ہمارا کام ہے اب ماننا تمہارا کام ہے مانو گے تو ٹھیک نہ مانو گے تو پھر رکھ لوں گا تمہیں سنو تمہارے شبے کا ہم جواب دیتے ہیں تم کہتے ہو نا کہ تمام انبیاء صادقین کا قبلہ بیت المقدس تھا اور یہ مدعی رسالت کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے یہ شبہ تھا نا اس شبے کا جواب سنو ان اول بیت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. اس شبہ کا جواب یہ ہے خانہ کعبہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا ہی بنایا ہوا ہے جناب ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں یہ خانہ کعبہ بھی تو ابراہیم کا بنایا ہوا ہے کیوں اس میں کوئی شک شبہ نہیں سب سے پہلا گھر پہلا وہ گھر خدا کا کتنا وہ کہتا ہے ایک بات سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ یہی گھر تو ہے جس کی طرف منہ کر کے میں نماز پڑھتا ہوں سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہ یہی گھر ہے جو مکے شہر میں واقع ہے. ہاں کہیں کہو کہ کسی اور شہر میں ہوگا جی وہ تو تعویلیں اور ہیرا پھیری کرنے لگ جاؤ مکے شہر میں ہے. ایک صورت تو یہ ہو گئی دوسری صورت مبارک کر بڑی برکتوں والا ہے اللہ نے اس میں بڑی برکتیں رکھ رکھی ہیں مبارک ہے. تیسری بات ہدل للعالمین تمام اقوام عالم کے لیے موجب ہدایت ہے. جو مان لو گے اس کو بڑی بڑی برکتیں بڑی بڑی ہدایتوں کے دروازے کھل جائیں گے. چوتھی بات فیہ آیات بینات اس میں بہت سی فضیلت کی واضح نشانیاں موجود ہیں. اس گھر کی فضیلت کی بہت سی نشانیاں موجود ہیں اس وقت تک پندرہ صدی میں بھی اب موجود ہیں. آج پندرہ صدی آ رہی ہے نا اس میں بھی وہ نشانیاں موجود ہیں ہم جا کر جو خود دیکھتے ہیں. من جملہ ان میں کے ہاں جملہ مقام ابراہیم علیہ السلام کے کھڑا ہونے کی جگہ اب بھی موجود ہے اس وقت. جاؤ حاجی حج کرنے والے جاؤ جا کر کے مقام ابراہیم کو دیکھو مقام ابراہیم موجود ہے. وہ جنگلہ سا بنا ہوا ہے اس کے اندر وہ پتھر موجود ہے جس میں حضرت کے پیر جو ہے نا جس طرح گاڑے میں نہیں ہوتے گاڑے میں تیر پیر کرتا ہے تو نشان پا جاتے ہیں نشان بڑے موجود ہیں. حضرت کا پیر اسی طرح جیسا کہ جتنا ہمارا پیر ہوتا ہے اس نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی دس گز لمبا ہو. ہاں لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں قد بڑے لمبے ہوتے تھے سو سو گز سے دو سو گز لمبے ہوتے تھے. یہ غلط بات ہے چالیس قبر وہ اور بات تھی وہ میں بتاتا ہوں. میں ان کی قبر کم ہے وہ جو بزرگ آدمی ہوتا تھا بزرگ آدمی اس کی قبر بجائے اس کی جس آپ لوگ امت بناتے ہیں وہ لمبے قبر بناتے تھے. یہ بات ہے ہوتا اتنا وہ بزرگ اتنا ہی ہوتا تھا بزرگ کوئی لمبا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ بزرگ تو لمبا ہے دوسرے لوگ چھوٹے ہوتے تھے چھوٹے کر دیں گے. ایک بزرگ ہی لمبے کر کے ہوتا تھا وہ پہلے زمانے میں لوگ جو ہوتے تھے نا بزرگوں کی یوں لازم کیا کرتے تھے. یہ تو بعد میں آیا کہ حکومت بننے لگ گئے مجھے نو گز یا دس گز یا گیارہ گز کی جو قبریں ہوتی تھیں وہ اصل میں ان کی عظمت کے لیے ہاں جی لمبی قبر بنا دیتے تھے. اثر ہو جاتی ہے. گجرات میں کبھی بھی آپ کیے کہ وہ کہتے ہیں یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیٹے ہیں یا پھر قبروں میں بیٹے تھے ہی نہیں ایسا ہوگی لگتا ہے. ہاں جی آپ کے اخبار جو ہے اس کو لکھا ہوگا. اچھا مقام ابراہیم دیکھ لو جی, ابراہیم علیہ السلام بہت لمبا زمانہ گزر گیا ہے نا, 3-4 ہزار سال تو گزر ہی گیا ہے نا. اس وقت بھی ان کے قاضی بھی نہیں تھے ایسے لمبے نہیں تھے جیسے آج کل ہمارے لوگوں کا. ٹھیک ہے کوئی چھوٹے قد کا ہوتا ہے, کوئی لمبے قد کا ہوتا ہے, میرے جگہ کوئی لمبے قد کا ہو گیا, کوئی میرے سے بھی ذرا اونچا ہو گیا ہو, تو کوئی جو ہے نا بالکل ٹھیکنے قد کا ہو گیا, ایسا ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہے جتنا قد دے انسان کو, مگر یہ تو نہیں جو کہتے 100 گز 200 گز بندہ لمبا ہوتا تھا, یہ باتیں کوئی نہیں. اب دیکھ لو 4,000 سال پہلے کا بندہ اور اس دور کا بندہ ہے جی, اور پیر سے پتہ لگ جاتا ہے کیونکہ پیر جو ہے نا ساتواں حصہ ہوتا ہے انسان کا, پیر ساتواں حصہ ہوتا ہے انسان کا, یہ گرد بے شک. مجھے تو استادوں نے اس طرح کر کے نکوایا تھا, میرے صافے کے ساتھ نکوایا تھا, دیکھ رہے 60 قدم تیرا پورا قد ہو گیا. پھر میرے سے چھگنا ایک بندہ تھا چھوٹے قد کا, ہے جی اپنے دیکھنا چاہتے ہیں لگ جائے, اس کو بھی نپوایا تھا, اس کے پیر کو ناپا, اس کے بعد اس کو لمبا کر دیا لگ جائے یہاں پہ, ہے جی اس کو ناپا, ہے جی ٹھیک ہے نا. یعنی لمبے قد کا ہوگا اس کا پیر بھی لمبا ہوگا, چھوٹے قد کا ہوگا اس کا پیر بھی چھوٹا ہوگا. چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہ نہیں, تو ان کے پیر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, کد بھی چھوٹے ہوتے, پیر بھی چھوٹے ہوتے ہیں, مگر ہوتا ساتواں ایسا ہی ہے, قدم ساتواں ایسا ہوتا ہے انسان کے قد کا. تو اب اگر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لوگ کہتے ہیں 30 گز لمبا تھا ان کا قد, 30 گز لمبا, تو ان کے جو پیر ہوں گے کتنے لمبے ہوں گے جی؟ یعنی ساتواں ایسا نکالو نا تو 4-4.5 گز تو ہوں گے نا جی, 4.5 گز اتنا لمبا پیر جوتا کیسے بنائیں گے؟ جوتی کو الگ الگ تمہارا مطلب یہ ہے کہ یہ غلط معافیوں میں مشہور ہے. اصل وجہ ایک اور ہے, ایک حدیث ہے جو ہماری میں آتی ہے, اس میں راوی سے کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے بارے میں, تو راوی سے گڑبڑ ہو گئی ہے اس واسطے کہ وہ چلی آ رہی ہے گڑبڑ. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جیسا محدث اور بڑا محدث وہ بیچارہ یہاں حیران کم کرائے گا کہ میرے پاس کا کوئی جواب ہے, وہ اصل راوی میں گڑبڑ ہو گئی ہے. تو حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں جی, انہوں نے متنبہ کیا, انہوں نے کہا دیکھو اس کو مجھے متنبہ فرمایا, پہلے خیال ہی نہیں تھا یہ بات کی, جب انہوں نے متنبہ کیا ہمیں سمجھ آ گئی بات, اور بہت اچھی طرح سمجھایا. مجھے راوی سے ہے وہ جنگل کے جو ہے نا قبل, وہ قبل دے وہ چیز تھی کہ یہاں سے ادھر کر گیا چاہیے. اصل بات یہ تھی جنگل اپنے قد جو ہمارے انسانوں کے مسلمانوں کے ہوں گے, بڑے لمبے کداور ہم ہوں گے تو بڑے موٹے تازے ہوں گے اور خوبصورت, یہ نہیں کہ بڑے شکلیں ہوں گے, ہوا سے خوبصورت ہوں. وہ اس کے بیان کیا گیا لوگوں نے یہاں سے مل گیا. اچھا جی مقام ابراہیم اور آپ کے قدموں کا پتھر پر نشان, وہ من دخل کا نام جو اس گھر میں آ گیا, جو اس گھر میں آ گیا امر میں آ گیا, اگر جو چوریاں کر کے آوے, ڈاکے مار کے آوے, قتل کر کے آوے, یہاں اس کو کچھ نہ کہو امر کی جگہ. اب کیا کریں, یہ ڈاکو ہے, یہ یہاں کے بیٹھا رہے گا؟ نہیں نہیں بیٹھے گا ان شاء اللہ. آپ ان سے بالکل نہ بولیں, وہ دکان پر آتا ہے روٹی دیو, یار روٹی دے بعد پانی دے, ان سے بالکل بائیکاٹ کر دیو, کوئی اس سے بات ہی نہ کرے, کوئی اس کو روٹی نہ دے, کوئی اس کو پانی نہ دے, اپنے آپ ہی تنگ ہو کر کے باہر نکلے گا, حرم سے باہر نکلے گا. جب حرم سے باہر نکل کے رشتہ کر لو ٹھیک ہے, وہاں کچھ نہ کہو, من دخل کا نام ہے. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اسی لیے کیونکہ اتنا بڑا برکت والا اور اقوام عالم کے لیے مجھے بھی ہدایت ہو, بڑی بڑی مصیبتوں نشانیوں والا, اور جس گھر میں آنے سے امن مل جاتا ہے, اسی وقت سے اللہ کا حق بنتا ہے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا, یعنی ان لوگوں پر جنہیں ذات راہ سواری اور عملی طریق کے ذریعے اس تک پہنچنے کی طاقت ہو حق بن جاتا ہے خدا کا. اس حق اللہ کو ادا کرو, نہیں کرو گے ممن کا بڑا, جو شخص اپنی بڑی نعمت کی ناقدری کرے اور حج کا ہی کاری ہو جانے خدا کا کیا بگڑے گا. اللہ تو جہان کے لوگوں کی پرواہ نہیں رکھتا, خدا کو کیا پرواہ ہے. یہاں سے آ کے اب ذرا کچھ اہل کتاب کو سجا فرماتے ہیں. اولیاء اہل کتاب یہ بتا کہ انہوں نے آیات لیا اللہ شہید علامہ تعملون اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ان یہود کو ڈانٹ کر کہو, زجر ہی ہوئی, ان یہود کو ڈانٹ کر کہو اہل کتاب خواہ مخواہ کیوں اللہ کی آیتیں اور اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہو, حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کے شاہد حال اور باخبر ہے. خدا تو دیکھ رہا ہے نا, خدا سزا دے گا. شکوا اہل کتاب کلیا اہل کتاب نے متصدون عن سبیل اللہ بل آمنت ہونا عوجہ وانتم شہداء واللہ غافل عما تعملون. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور شکوا کے ان اہل کتاب کو کہو, بطور شکوا کے ان اہل کتاب کو کہو, او اہل کتاب ایسے لوگوں کو اللہ کیا یعنی دین اسلام سے کیوں روکتے ہو جو اللہ پر ایمان لا چکے ہیں. ہم تو کوئی نہیں روکتے, ہم نے کبھی ان کا ہاتھ پکڑا ہے کہ بچ جاؤ, ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا. نہیں روکنے کا مطلب نہیں سمجھے, سب ہو رہا ہے جان روکنے کی صورت یہ ہے کہ اسلام میں دین اسلام میں شبہ ڈھونڈتے ہو, کوئی نہ کوئی شبہ, کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتی جس سے ان مسلمانوں بیچاروں کو ان کا دل جو ہے نا وہ جائے گی. کیا ہو گیا, ہم تو سمجھے تھے دین اسلام پکڑ گئے تو کوئی اور بات ہی نہیں, ایسے شبہ نکالتے ہو, عیب نکالتے ہو, اس میں یہ عیب ہے, اس میں یہ عیب ہے, جس سے آج کل لوگ عیب نکالتے ہیں. ہر شخص اپنے دوسرے مسئلہ کا جو آدمی ہوتا ہے نا اس پر کوئی نہ کوئی باتیں ایپ کی نکالتے رہتے ہیں. ایک تو کتاب لکھی ہوئی دوسرے نکالے ہوئے کتابیں کو بھی ایسی کتاب میں یہ غلطی ہے, یہ غلطی ہے, یہ غلطی ہے, یہ غلطی ہے, مطلب کوئی ہو. جیسے کہ امر رضا خان صاحب ہیں اعلیٰ حضرت, انہوں نے ایسی ایسی کتابیں لکھی کہ جو بندیوں کی کتابوں کے اندر سے انہیں لکھ لیے نکالے, یہ تک وہ جو بندی لیے لکھا ہے کافر ہے, فلاں کو بندی فلاں کتاب یوں لکھا ہے جالا مرتد ہے, فلاں کو بندی نے فلاں کتاب یوں لکھا ہے جالا وہ کافی مہمان ہے. اوہ کتابوں کی کتابیں لکھ پائی اب تک لکھ رہے ہیں. اب پرسوں مجھے ایک دوست دے گئے, مجھے امداد اللہ شاہ صاحب کتاب دے گئے, اس میں جو گند بھرا ہوا ہے کہ جو بندی فلاں نے رشید احمد نے یوں لکھا, فلاں نے یوں لکھا, بس بھائی ایک شخص انہیں میں سے ایک اٹھا ہے, انہیں میں سے بریلی حضرات میں سے ایک شخص اٹھا ہے, اس نے لکھا کہ شام حق, اس نے کہا یہ جو ہم خان صاحب یکتبہ خود ہی بن کر کے مفتی اور لکھتے رہے ہیں, یہ ایک آدمی کی رائے ہے اور بہت سے علماء ہماری بریلی کے ایسے ہیں جنہوں نے ان کے خلاف حکم دیا ہے, جو بندیوں کو کافر جو کہا ہے انہوں نے اپنی رائے کے مطابق کافر کہا ہے, وہ بریلی خود لکھنے والا وہ بریلی ہے, کہتا ہے امر رضا خان صاحب نے جو لکھا ہے وہ اپنی رائے کی ہے, وہ رائے تو خبر ہو جائے, اس میں سے کہتے ہیں یہ قول حجت نہیں ہو سکتا, دوسرے علماء نے اس کے خلاف لکھا ہے, وہ اس کو کافر نہیں کہتے ہیں, وہ بھی آ گیا. اب یہ اب وہ نہیں دیکھتے آپ علماء نے اسی بات چل رہے ہیں جو بندی ہوں کافر ہے, یہ کرتا ہے تو تمام بیچارے اردو کی کتابیں دیکھتے ہیں تو بیچارے عوام کہتے ہیں ہمارے جو بندی ہے نہیں آئے پیچھے ایک مندر مجھے بتاؤ تاریخ کے دیا ہے, جو بھی آگے کا ہے وہ بھی آگے کا ہے, کیا کروں اب میں کہاں کہاں سے کتابیں رکھے گا. یہ شبہ دال ڈال کے نا جی اور خراب کرتے ہیں مسلمانوں کو بیچارے عوام کو, عوام بیچارے کیا جانے جی, وہ سب سے ایک اردو میں کتاب ہے دیکھ گئی اس میں شبہ نہیں کی, میں انہوں نے کہا چھوڑو جی ہم لوگ یہ غلط ہو گیا پورا وہ بھی نکلا طور تھا اور یہودیوں کا یہ طریقہ تھا. یہود جو ہے خدا کہتا ہے کیوں لوگوں کو جو مسلمان بیچارے ہو گئے ہیں ان کو کیوں روکتے ہو رہا ہے حق سے؟ ہم تو کوئی نہیں روکتے, جو مرضی کوئی بن جائے. بھائی روکنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس مسلک کے اندر اور صحیح راہ کے اندر شبہ اور عیب ڈھونڈتے ہو, تلاش کرتے رہتے ہو کتاب سے کہ اس میں کوئی عیب کی بات نہیں رہتی. اب جیسے کہ ظاہر اقبال کے رد میں لکھا کہ اکبر کتاب یعنی جو حق کی آواز جس نے اٹھائی ہے نا, جس نے حق کی آواز اٹھائی اس کو خدا کا کار ہوتا ہے. صاحب ندائے حق یعنی جس نے حق کی آواز اٹھائی ہے اس شخص پر خدا کا کار لگا دیا. ٹھیک ہے جی, نام کے بھاؤ کو راجا رکھا. ہاں اس راہ میں نئے بچے میں جڑتے ہو وہ ہم تم شہدا, حالانکہ تم خبر رکھتے ہو خود عالم دین ہو اور دین کے عالم ہو کر کے تمہیں شرم نہیں آتی ایسے ایسی آپ ڈھونڈتے ہو. خدا اس دور میں وہ قرآن نازل کیا, اس دور میں بالکل ان لوگوں پر فٹ آتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں, فٹ آ رہا ہے کہ نہیں؟ مم اللہ عوام لما تعملون, سن لو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ ان سے بے خبر نہیں, اللہ تمہیں شفا دے گا. تو اس دور کے مولویوں کے ساتھ کوئی مخصوص نہیں, یہ بے شک ٹھیک ہے, مگر یہ علت جہاں بھی پائی جائے گی حکم وہیں پایا جائے گا. اب مومن کو بھی خدا تم نہیں کرتا ہے, مومن تم ان کی شبہات کیوں جا جا کے سنتے ہو, کیوں ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہو, کیوں ان کا کہاں مان لیتے ہو؟ اب مومنوں کو تم بھی کی جا رہی ہے, ادھر ان کی حالت بیان کی, ان کا شکوہ بیان کیا, ادھر مومنوں کو مجبور فرماتا ہے اور مومن تم بھی ذرا ہوشیار ہو نا. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین فکیف تکفرون وانتم تتلى علیکم آیات اللہ وفیکم رسوله ومن یعتصم باللہ فقد ھدی الی صراط مستقیم. او مومنو خبردار, اگر ان اہل کتاب میں سے کسی ایک فریق کا بھی کہنا مان لو گے عقائد میں اعمال میں یردوکم بعد ایمانکم کافرین, تو تمہارے ایمان لا چکنے کے بعد تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے, تو یہ تو تمہیں کافر بنا دیں گے, اسلام کے لائن سے نکل جاؤ گے. خبردار ان کے کہے میں نہ آنا. وکیف تکفرون اس کے بعد, بھلا اب تم کیسے کفر کرنے لگو گے, حالانکہ انتم تتلا علیکم آیات اللہ, ہر وقت تم پر اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں, قرآن موجود ہے اور تارا تارا قرآن تو رہا تھا اس وقت. تو وفیکم رسولو, نصیر بلا یہ بات بھی ہے کہ تم میں اس کے رسول بھی موجود ہیں جو ہر شبہ مٹا سکتے ہیں, راہ بتا سکتے ہیں. ہاں رسول بھی موجود ہے, حضور سے جا کے پوچھ لو نا. اب تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک جگہ مسئلہ تو سمجھ آ گیا شکر الحمدللہ, دوسری جگہ گئے انہوں نے کوئی اور بات کہی, تو انہوں نے پھر یہ نہ پوچھا کہ پہلے جو جس جگہ ہم نے پہلے یہ مسئلہ معلوم کیا ہے ان سے کم پوچھ لے نا, یہ جو اس کی تبدیل کر رہے ہیں وہ بلا ان کا کیا جواب دیتے ہیں, یہ نہیں کریں گے. وہ اس کی مان لیں گے, وہ اسے کیا جائیں گے. اتنا غلط طریقہ ہے, کم سے کم یہ تو پوچھو کہ جو وہ عالم ہے یعنی ان سے ہم نے بات سیکھ لیا ہے, تو اب یہ شخص جو ہے نا یہ ہمیں الٹ رستے پہ لے جا رہا ہے, کم سے کم اس سے اس کا ہم پوچھے تو صحیح کہ تم ایسا کیوں کہتے ہو, بس یہ نہیں پوچھیں گے, ادھر ہی جائے گی. فرماتے ہیں وفیکم رسولو, حالانکہ تم میں رسول بھی موجود ہیں جو ہر قسم کو شبہ بتا سکتے ہیں اور راہ بتا سکتے ہیں. اور سن لو بات, میں یہاں تو سن لائے فقط ہو لیا سراط مستقیم, بے شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے رکھے گا وہ سیدھی راہ لگ گیا. ٹھیک ہو جائے اے بھائی, وہاں تو موجود جو تم ٹھیک تھا یا یہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مومنو پوری طرح اللہ سے ڈرتے رہو, پوری طرح اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب, اس کا حکم مانے جاؤ, نافرمان نہ بنو. پوری طرح اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حکم مانے جاؤ, نافرمان نہ بنو. یعنی لا تموتن الا وانتم مسلمون, اسلام ہی پر مرنا, تو ہی پر مرنا بس. یہ ہے کہ یہاں تک باب ختم ہو گیا باب ثانی. اب باب ثانی شروع ہوگا اس طرح وہاں تو یہ تھی باب ثانی کے اندر پہلے رسال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت کی ہے کہ اس کے بعد اس بات کا جواب دیا. اس طرح باب ثانی جہاد کے متعلق ہے یہاں بھی وہاں تصویروں سے تم ہی شروع کریں گے اس کے بعد سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ. وتشهد حمد الله جميعا وقد فرضوا لكم نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم أصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. مضبوطی سے پکڑے ہو یہ عمل مدامی ہے. یہ نہیں کہ اللہ کی رسی یعنی اللہ کے دین کی رسی وہ کس طرح پکڑو گے؟ قرآن پر عمل کرو گے پورا پورا. فرماتے ہیں ولا تفرقوا یہودیوں کی طرح نہ بن جانا جدا جدا فرقوں میں نہ بٹ جانا. شکر کرو ولکرو نعمت اللہ علیکم اللہ کا وہ احسان یاد کرو جو تم پر اس نے کیا ہے. دیکھو نا ایک وہ وقت تھا کہ کن تم آدان زمانہ جاہلیت میں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. زمانہ جاہلیت میں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے جو مدینہ پاک میں رہتے تھے. یہودی یہاں رہتے تھے. اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھی. سو سال سے زیادہ سو کو لوگ جیسا لڑائی نہیں چھوٹتی تھی ان کی. ایک دوسرے کے دشمن تھے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مقبوض فرمایا اور تیرہ سال وہاں تبلیغ کر کر کر کے مکے والوں کو اور ان کے آس پاس سپاہی تو قابلوں نے مجبور کر دیا کہ یہاں سے نکل جا کر جائے. چنانچہ نے مشورے کیے قتل تک کے مشورے کیے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ میں والی حضرت نبی علیہ السلام کو بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کا کہہ کے نکلا گیا ہے. ہجرت کر کے مدینہ پاک پہنچے. تو یہ کتنی بڑی ایک بہترین نعمت ہے خدا کی کہ حضرت محمد رسول اللہ سے جیسی نعمت خدا نے ان کو عطا کروائی. حضرت جب تشریف لائے ان کی ماں ہمیں دشمنی تھی. حضرت جب تشریف لائے پنجہ بتانا پڑوں گے تو اللہ نے تم کو مسلمان کر کے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی عزت پیدا کر دی. اب بھائی بھائی ہیں مسلمان. پہلے اور سرزر دشمن تھے اب بھائی بھائی. آج بہت تم دنیا مت ہی اخبار اب تم اللہ کے حضرت سے بھائی بھائی ہو گئے. یہ اللہ کی مہربانی. اور پھر تم کھیل مجھے کون تم آزاد شما حضرت ملنا شرک کی وجہ سے تم آپ کے گہے یعنی دو دوزخ کے کنارے آ لگے تھے کہ تمہارا خاتمہ کفر پر ہوتا تو دوزخ میں جاتے. آن کر تم ملا اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے والے تم پر بہت بڑا احسان کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہیں آئے اور یہ تبلیغ کی خدا کے حکم سے تمہارے دل میں خدا نے ایمان ڈال دیا شرک دور کر دیا ان کر تم ملا. اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تم کو اس دوزخ کے گڑھے سے بچا لیا ایمان دے کر کے. دیکھو کیسے میں نے صاف صاف باتیں کی ہیں. سیدھی سیدھی باتیں. متحد ہو جاؤ, منظم ہو جاؤ, متفق ہو جاؤ. میرے قرآن کو پکڑ لو مضبوطی سے. دین پکا مضبوط ہو جائے گا اور اس طریقے سے تم آزاد یاد کر سکو گے. کیسے صاحب بیان کیا میں کرتا کبھی بھائی اللہ رقم آ جاتی ہیں لائی اپنی اس طرح گھر کے اندر تعالیٰ اپنے احکام اور اپنے دلائل کھول کھول کے واضح طور پر بیان کرتا ہے لائی رقم تاکہ تم اللہ پر قائم رہو صراط مستقیم پر قائم رہو. اب تو ہے ہوا اس دور میں جو تمہارے اوپر خدا تعالیٰ جل جلالہ والے کا بڑا فضل ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہیں اور اب وقت وقت تمہیں اطلاع دی جاتی ہے اور تمہیں سمجھایا جاتا ہے تم کو امر بھی معروف کیا جاتا ہے نئی امن منکر کیا جاتا ہے ایمان کی تعلیم دی جاتی ہے اور کفر شرک سے نفرت دلائی جاتی ہے. اب تو ہے موقع مگر یہ نہ سمجھے کہ ابھی کے ساتھ یہ محسوس ہے اس دور کے ساتھ یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آئندہ کی گئی ہمارے اوپر ایک فرض عائد ہوتا ہے وہ فرض نہ چھوڑنا بالکل قیامت تک کے لیے وقت کو مین حکومت ہوں تم جیسے ایک ایسی جماعت ہمیشہ کے لیے رہے اس کا رہنا فرض ہے. کیسی جماعت یہ ضروری نظر آئے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتی رہے. بھلائی کیا چیز ہے؟ یعنی دین اسلام اور اتحاد ملی. بھلائی کیا چیز ہے؟ دین اسلام اور اتحاد ملی. دعوت دیتی رہے تم کو خیر کی بھلائی کی طرف بلاتی رہے یعنی دین اسلام اور اتحاد ملی کی دعوت دیتی رہے قیامت تک کے لیے. یہ امر مدامی ہے بھیا مرور ابھی معروف ہے یہ دعوت دیتی رہے اتحاد ملی کی تاکہ سب ایک حفظین میں لازم آئے. دعوت ختم ہوئی تو حفظین کیسے شروع ہوا؟ جب سے دعوت ختم ہوئی یہاں تو تبادی ہو گئی. دعوت تبادی اگر قائم رہتی تو ہی میں سلسلہ چلتا رہتا ان کو بات نہیں تھی مگر وہ دعوت ہونے میں کمزوری آئی پھر کا بات شروع ہو گئی. بھیا مرور ابھی معروف ہے پسندیدہ باتوں کا حکم دیتی رہے. پسندیدہ بات کیا ہے؟ توحید تو ہے ہی نا. توحید کے لیے جان لڑا دینا جہاد یا مرون اگر معروف مجن ہونا انل مل کر ناپسند باتوں سے روکتی رہے یعنی فساد شرک و بدعت رسوم جاہلیت فساد شرک و بدعت رسوم جاہلیت اور جہاد سے روکنا جیسے ملی قادیانی نے آ کر کے جہاد کے تحت منسوخ ہو چکا ہے یہ منکر ہے اور ایسی جماعت قائم رہنی چاہیے جو جہاد کی دعوت دیتی رہے اتحاد ملی کی دعوت دیتی رہے دین اسلام کی دعوت دیتی رہے اور توحید کا پرچار کرتی رہے شرک سے سے روکتی رہے رسوم میں جاہلیت سے روکتی رہے. یہ قیامت تک کے لیے یہ رہے یہ خدا کا حکم فرض ہے یا نہیں اور اس کے اوپر عمل کرنا ہر شخص کا فرض ہے یا نہیں؟ تو پھر یہ لوگ جو ہے نا یہ انہوں نے تبدیل چھوڑ دی تو جب ہی تو خسارے پڑ گئے. ہم مسلمان جگہ جگہ گھاٹے میں ہے جگہ جگہ خراب ہو رہا ہے یہ ساری اس کی ہو سکتا ہے تبدیل نہ کرنے کی ہو سکتا ہے. اگر کامیابی چاہتے ہو تو ایسے کام کرو کیونکہ انائے کا من ہوئے ہوں ایسے لوگ ہیں جن کی انتظام اتبار آگے ہوگی محنت کرو گے تبدیل کرو گے دعوت دیتے رہو گے دین اسلام کی اور توحید کی دعوت دیتے رہو گے اور اتحاد ملی کی دعوت دیتے رہو گے اور کم ان سے شرک سے بدعات سے رسوم جاہلیت سے لوگوں کو روکتے رہو گے اور جو سب کی جہاد کہنے والے لوگ ہیں ان کو ان کے ساتھ جہاد کرو گے تب تمہیں نہ تمہاری بار آور ہوگی پھر کوئی شخص آنکھ اٹھا کر کے تمہاری طرف نہیں دیکھ سکتا. بھائی آپ سے بڑے متحد ہیں یہ لوگ جس وقت آتے ہیں مل جاتے ہیں بس یہ تمہارا ایک نشان ہونا چاہیے اسلام کا دین اسلام کا یہ متحد لوگ ہیں ایک وجہ بنا تو پورن کرنے کے لیے دفاع رکھو کہیں اور لوگوں کی طرح نہ ہو جانا یعنی یہود نصارا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ کفر رکھو جنہوں نے کفرے کا بھی دین پیدا کر دیا ہے. ایک کفرے کا بھی دین ہوتا ہے, ایک کفرے کا بھی اعمال ہوتا ہے. یہاں کفرے کا بھی دین مراد ہے, پھر اعمال مراد ہے. کیونکہ کفرے کا بھی اعمال جو ہے نا یہ تو حضور کے دور میں بھی تھا اور حضور نے تحسین فرمائی تھی, حضور نے تحسین فرمائی تھی. کئی جب یہ ایسے واقعات ہوئے ہیں اس واقعے پر کون سے کمرے کے مداخل نہیں کیا جا سکتا. اور اب اگر ہم کبھی استعمال وہی امام شامی امام مالک امام زبیر عمل ان کے اگر اختلافات ہیں تو بڑے کبھی دین ان کا کوئی بھی عقیدہ سمجھ نہیں ہے. حقائق سب کے حصوں میں جو ہے جواب یہ ہے کہ امیر مجھے کہنا نہ کہنا. ایک کہتا ہے مجھے امریکہ میں زیادہ سوال ہے, جس وقت کہتا پسند آواز سے کہنا زیادہ سوال ہے نہیں مجھے. تو اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے, یہ بھی نہیں کہتے. حق دائر اور درمیان دونوں کے, اور صحابہ کرام کا بھی آپس میں اختلاف تھا. کئی بلند آواز سے کہہ رہے تھے, بہت سوال سے کہہ رہے تھے, کئی امام کو بھی سے اٹھاتا پڑھتے تھے, کئی امام کو بھی سے اٹھاتا نہیں پڑھتے تھے. وہ آپس میں الٹا نہیں کرتے تھے, اتنی امام کو بھی سے اٹھاتے کیوں نہیں پڑھتے. نماز پڑھنی ہوئی تو بے ایمان, کوئی نماز پڑھنی ہوئی تو بے نماز ہے, بے نماز کافی ہوتا ہے زیادہ تو کافر ہے, وہ کد ہے زیادہ کر کے ذرا نام نہیں پڑیں گے. ایسا کہیں ہوا ہے صحابہ کے دور میں جیسے آج کل ہو رہا ہے؟ یہ احتیاط نہیں اور استعمال کیا جاتا. یہ دور کا پھر دین جو ہے نا یہ ہوا ہے, سمجھے؟ ہاں, اماموں کے متعلق جو لوگ آگے یہ چیز الگ کر کے پیش کرتے ہیں تمہارے اماموں کے اعتراضات سے, مجھے آ رہا ہوں ان سب نے کہا دین وقت من بعد ما جاءهم البینات, دین کے بارے میں اختلاف کرنے لگے. وقت دین کے بارے میں اختلافات کرنے لگے باوجود ہے کہ ان کے پاس کھلے کھلے اور واضح احکام اور دلائل آ گئے ہیں, جس کے تم مستقب ہوئے تھے. کرتے رہو. ہم لوگ نم جیسے خود ہی ہو اور ہے وہ لوگ جن کے چہرے ہے جن روشن ہوں گے. ابھی رحمت اللہ بہت ہی رحمت اللہ وہ خدا کی رحمت میں رہیں گے, خدا کی رحمت میں رہیں گے یعنی جنت میں رہیں گے, خدا کی رحمت میں جنت میں رہیں گی نا. اس واسطے کر اس کو رحمت اللہ کے ساتھ تعبیر کر دیا, خدا کی رحمت میں رہیں گے یعنی جنت میں رہیں گے. کیا پتا جیسے آدم علیہ السلام جنت میں رہے تھے پھر اس کے بعد نکال دیے گئے, کیا پتا پھر جنت میں لے جا کر کے پھر واپس بھیج دے ہونا جنت میں ہمارے نام ہمارے وہ تو اس میں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہ پڑیں گے. کیونکہ آدم علیہ السلام کا رنگ تھا نا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا, وہ تو ٹریننگ کے لیے خدا نے وہاں رکھا تھا جہاں ان کو ٹریننگ دی جائے گی. اور ان کو یہ کہا تھا کہ تم یہاں معلوم کر لو کہ تمہارے اوپر کچھ عوامل ہیں کچھ نوائی ہیں, بات ان کو پھول ملایا کہ یہ کرو اور بات ان کو روکا جائے کہ یہ کام نہ کرو. خدا کے عوامل پر باقاعدگی جمع کرنا ہوگا اور جن چیزوں جو خدا نے روکا ہے نا ان سے رکنا ہوگا, نہیں روکو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو سزا ہو. تو یہ بیٹھے وہاں کر نہیں جا رہی ٹریننگ کے لیے بھیجا گیا, تو اس ٹریننگ میں وہ کامیاب ہو گئے. تو خدا کے حکموں کو بچا لایا جس چیز سے منع کیا تھا اس چیز سے بھول جائے اور روک جائے نہیں کر سکے وہ روک نہیں سکے تو ان کو مان لگا ہم نے کہا ہمیں بڑی غلطی ہوئی, حالانکہ بھول گئے تھے پھر بھی کہا رب نا غلام نہ ہو سنا پھر بھی یہی کہا اللہ تعالیٰ منا کر یہی بات ہے جو غلطی ہو جائے معاف ہو اللہ معاف کر دے گا. اب تمہارا جو ہے نا نظر نے کیا تھا ضرور لوڑنے کے لیے یہاں تمہاری نظر چلے گی, یہاں یہی ہوگا کہ میرے احکام ہوں گے کچھ میرے منع ہی ہوں گے, احکامات پر چلنا ہوگا اور منع ہی جو ہے ان سے رکنا ہوگا. اور اگر کوئی غلطی انسان سے ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگنی ہوگی. تو میں سے اسی جنگل سے رکنا واپس جاؤں گا تو آپ بیٹھ چکے ہوں گے اس میں کتنے بہت کچھ آرام اور سہولت ہے جنگ میں آنا ہوگا انہوں نے مسالہ کر دیا تھا جنت کا. اس بات کہ بہت ہی موت کی جگہ ہے اور جب دنیا میں ہم جائیں گے وہاں یہ موضوع نہیں رہے, وہاں مشقت بھی ہوگی اور دین کے کام بھی کرنے ہوں گے, مگر جب تم وہاں پھر اندر ہوگے میں نے تمہاری بار آؤ اور کسی جنت میں آؤ ہمیں کتنی عائش ویش کرتا ہے کتنی عائش ویش کرتا ہے. وہاں سے بھی چلے بھیجا گیا تھا ہمیں گھر میں بھیجا گیا تھا, یہی چیز کہ سب کچھ جائے گا مگر یہ ہے کہ وہاں سے بھیجا گیا تو گھر کے نہیں بھیجا کے لیے ہم لوگ بات کرتے ہیں یہاں سے کیا کرتا ہے پتا چلے گا تمہیں انسان بندہ بہت جاری ہوا اصل کو تم جاری ہے اگر ان کو یہاں کے لیے پیدا کیا جائے ان کے حوالے کو یہاں دنیا میں رہنے کے لیے ان کو پیدا کیا جاتا, ان کو جنت میں رہنے کے لیے نہیں پیدا کیا جاتا. اور شاید شیر کہتا ہے تو پھر کہتا ہے کوئی شاعر ہو آدم کا مکلنا سن کے آئے ہیں ہم کہ آدم کا نکلنا مکم سے سن کے آئے ہیں لیکن بڑے بھی آپ ہو کر چلے پوچھے سے ہم نکلے, مطلب یہ ہے کہ ان کو بندہ ہمیں تازہ انسان دیا ہوں وہ تو آدمی ہو جانے بھی یہ نہیں کہا تم نے ہم ہاں اپنی طرف سے ایک بات بھائی دوں آدم علیہ السلام کی تو ہی وہ تو انسائی کہتی ہے کہ آدم بھی گناہ گار ہوا بھی گناہ گار ان کی ساری اولاد گناہ گار قیامت تک کی سب گناہ گار اگر وہ گناہوں سے پاک ہے سو نہیں چاہے گا پاک. ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام گناہوں سے پاک ہیں, چھوٹا سا گناہ ہو کبیرہ گناہ ہو سب سے پاک ہے ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے. کرو. یہ قانونی اتحاد اور امر بن معروف نہیں ہے منکر اور حکم جہاد, یہ تعلیمی اتحاد امر بالمعروف نہیں امر منکر اور حکم جہاد آیات اللہ, یہ سب اللہ ہی کی طرف سے احکامات ہیں. آیات من احکام, یہ سب اللہ ہی کی طرف سے احکامات ہیں. نتلو اللہ علیہ کا بالحق, جنہیں ہم آپ پر ٹھیک ٹھیک پر کر سناتے ہیں. ٹھیک ہے, چھپ چھپ پڑھ کے سناتے ہیں. آگے لفظ نکالو, یہ سب تربیت ہے, یہ سب تربیت ہے, نہ کہ لوگوں پر ظلم. یہ سب تربیت ہے نہ کہ لوگوں پر ظلم. کیونکہ من لا امید ہے من العالمین, اللہ تو ایسا نہیں کہ جہان کے لوگوں پر ظلم کا ارادہ ہی کرے. تو مثلا ناقابل برداشت حکم بھیجے, ناقابل برداشت حکم بھیجے, یا طاقت سے زیادہ تکلیف دے, اللہ ایسا نہیں کرتا. ظلم مندر آ رہی ہوں, اللہ ایسا نہیں ہے جو جہان کے لوگوں پر ظلم کا ارادہ نہیں کرے. ناقابل برداشت حکم بھیجے, طاقت سے زیادہ تکلیف دے, اللہ ایسا نہیں کرتا. یہ سب جو احکام خدا نے بتائے ہیں یہ انسانی طاقت میں ہے. ویسے کوئی آدمی بن جائے, ہاں شفق بن جائے اور کہے کہ میرے ذریعے حکم نہیں برداشت کر سکتے, تو اس کی حمایت خدا تعالیٰ نے کوئی حکم ایسا نہیں بھیجا جس کو برداشت نہیں کر سکتے. اور ظلم کیسے کیسے سکتے ہو, تو خدا کے احکام کو ظلم کیسے کیسے سکتے ہو. ظلم ہو نہیں سکتا یہ, جب کہ لال ماری سماواتی وہاں ہوتا. اللہ ہی کا مال ہے جتنا بھی آسمانوں میں ہے, جتنا بھی زمین میں ہے. جب اللہ کا اپنا ملک ہے تو ملک اپنے ملک کو انسان بسر ہوتے ہیں, تو اس کو ظلم کہتے ہیں. ظلم کہتے ہیں کہ غیر کے ملک کی بسر کرنا, یہ تو اپنی محنت میں گزر ہوتا رہا. میری یہ چادر ہے, میں نے اس گھر کو روڑ لیا ہے, اس چادر کو میں جبان مل لیا, میں نے ایک نئے چادر کو آدر بان مل اور یہ چادر اوپر کر لوں, تو مجھے چار کر سکتا ہوں میں تو کیوں لیا ہے. اپنے مجھے کیا کہتے چار چار اوپر کرو, چار نیچے کرو, چاہوں میں کسی کو دے دوں ہیوا کر دوں, چاہوں تو میں کسی کو صدقہ کر دوں, چاہوں تو میں دے دوں گی کسی کو پیسے دے دوں. مجھے اپنی بن گیا اپنا ملک ہے. ملک کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو آپ نے اختیار جو کہ سچا ہے تو سر کر سکے, اور ملک کا مطلب یہی ہوتا ہے. تو ایک بات یہ سمجھے, کیونکہ سب کچھ اللہ کا ہے, تو وہ اپنے ملک کے اندر جو سر کرے وہ کر سکتا ہے. ظلم کا اطلاع اس پر کیسے آ سکتا ہے؟ پھر رضی اللہ عنہ تمام امور کی طرف آخر کا اللہ کی طرف ہے, جو اس کے علاوہ کوئی دوسرا صاحب اختیار ہو گئے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا شاہ اختیار ہو گئے. جب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی, آپ کو دنیا ہے کیا چیز, آپ کو دنیا ہے تعلیم دینا اتحاد کی, اور یہ روٹین آپ کو چاہیے. یہ کیا مقصد کے لیے تمہارے اوپر یہ فرض ہے, تم آپس میں اتحاد ملنی کی تعلیم ایک دوسرے کو دیتے رہو, امر بالمعروف کرتے رہو, توحید کا پرچار کرتے رہو, سنت کا پرچار کرتے رہو, سے فساد سے بدعات سے اسی جاہلیت سے اور سرکی جہاز سے لوگوں کو روکتے رہو, سرکی جہاز سے روکتے رہو, جہاز کو حکم کرتے رہو, فرض ہے. اور سرکی جہاز جو روکتا ہے اس کو ہلا پاتے کرو, اس کو رد کرو, اس کی تبدیل کرو. یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ آپ پر قیامت تک کے لیے فرض ہے, ساری امت کے لیے فرض ہے. پھر روئے سہن, روئے سہن خاص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی طرف ہے. اے صحابہ کرام کی جماعت, اے رسول کے مجلسیوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھنے والوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی مبارک آنکھیں تمہاری, ان کی ذات کو دیکھتے اور زیارت کرتے ہو, ان کی بات پڑھتے ہو، ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، ان کی تعلیمات سنتے ہو، کتنے خوش قسمت لوگ ہو، ان کے ساتھ مل کے جاتے ہو جہازوں میں، بڑے خوش قسمت لوگ ہیں۔ خدا تعالیٰ ہوئے سکون محمد کو کر کے فرماتے ہیں کون کو مخیر امبا، وہ صحابہ کی جماعت جو ان کے لوگوں کی سے آپ کے لیے پیدا کی گئی ہیں، جس رحمان تعالیٰ ان کا کرنا، جو ان کے لوگوں کی سے آپ کے لیے پیدا کی گئی ہیں، تم سب میں تم گر کر امت ہو، جو امت میں لوگوں کی ذات کے لیے پیدا کی گئی ہیں ان سب میں تم بہتر امت ہو۔ وجہ کیا ہے، کیوں بہتر امت ان کو بنایا گیا ان سب سے، اس کی وجہ بیان فرمائی جا رہی ہے، جس کی وجہ یہ ہے اس نجات میں تم لوگوں کو اچھے کام، ہاں لوگوں کے لوگوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، ہاں کیوں پیدا کیا گیا اس واسطے، تامرون بالمعروف، تم لوگوں کو اچھے کام کرنے کا حکم دیتے ہو، وطن ہوگا نہیں سن کر برے کاموں سے روکتے ہو، اس واسطے تمہیں بہترین امت کہا گیا ہے۔ منتشب آ جاتا ہوں، ممنون بن جاتا ہے تو خطرے سے اور بنیے سے پوچھے گئے پتا. اور ایک چوتھی جماعت ہے ان کی شوگر. شوگر نہ سیکھ سکتا ہے نہ سکھا سکتا ہے کسی کو. کوئی مسئلہ جو ہے نا دور کام ہو تو کام میں نہ پڑے, ان کا مزہ ہے. شوگر اگر جو ہے 50 مسائل بتانے شروع کر دے شوگر, تو تیل خوب گرم کر کے اس کے کانوں اور روح میں بھر دو. یجر ویز ان کا ویز ہے, چار ویز ہیں ان کے, ان میں سے ایک ہے یجر ویز. اچ جائے آٹھ, میں نہیں وہ سورت آٹھ ہی سمجھ لو. شروع کو 272 شروع کو سمجھو آئے. سورت جو ہے وہ آٹھ ہی ہے اور جو آیت ہے وہ 272 آیت ہے. یجر ویز مجھے لکھا ہوں. شوگر برمن کے برابر بیٹھنا چاہے راجہ یا تو اس کی کمر پر روحے کے دار دے اور پھر اسے ملک سے نکال دے, یا اس کی سوئی جو ہے وہ کاٹ دی جائے. تو سرکار نہیں چاہیے یہ ماتا چل جائے چاہیے سرکاری کی بدلے والے برابر کے لیے سوئی کاٹ دیا. سرکار پورے ہندو تمام والے بھی, عمل بیماری کرے گا یہ ان کو بھرے گا اس لیے بیت رسول جو ہے خود حضرت علی نے بذر کیا اپنے زمانے حجابت میں احکام دین جاری نہ کیے تھے وہ بھی ایک لوگ گزر رہے ہیں ہمیں بے ماروں کو انہوں نے کوئی نہ کیا نہیں ہمیں ملتا تو انہوں نے کوئی نہ کیا جو ان کے دھندے تھا وہ انہیں چار کے بنے میں اس آیت میں خلافت خلافا خلافت کی حقانی جب پر ضرور ہو گئی ٹھیک ہے ہمیں بے ماروں کیسے تو نہیں کر سکتے کہاں تک ملک پہنچائے اور اسلام کرا دیا یہ کام اس زمانے میں کیا ہے بعد میں ہوا تھا مگر تو سا تھا اور گڑبڑی ہوتی ہے جہاں بھی اسلام آیا مگر سا تھا گڑبڑی ملا ہے اصل میں چار خلفاء کراتا ہاں تو فرمایا کیا ہے کتاب میں سے تمہاری طرح اگر سب کچھ مان لیا تو ان کے ہاتھ میں بھی اتر ہوتا لیکن شکوا تعجب کی بات ہے تمہیں تعجب آنا چاہیے ہم نے ان کو شبہات بھی دور کیے یہود نے سارا کو جیسے جیسے ہم نے شبہات بھی دور کیے اور ان کو دلائے کہ مطلب سچا صحیح بڑھا دیا ہے وہ بتا دیا مگر کیا یہ تھا ان دلائے کو دیکھ کر کے کوئی ایک یہودی مولوی یا اس کے پیروں کا کوئی مسالہ مولوی یا ان کے پیروں کا کوئی بھی اس کا سمجھا ہے تو سب مول ہو گئے ہوتے اصل میں بتا رہی ہے بلائے دیکھ کر کے کیسے بنا دی جو ہے نا اسی سے نہیں ہٹنا میرے تربیت کا مقام ہے جمین عمر میں ملوں ہوں بات کر میرے پاس ہوں تھوڑی عمر میں سے ملوں ہوئے تھوڑی عمر میں سے ملوں ہوئے بات کر میرے پاس ہوں لیکن ان کی تربیت کا آدھار مجھے حکومت کیا ہے کثیر کا آدھار جو حکومت کیا ہے یہ حکومت کیا کرتے ہیں لوگ ہیں جی یہ حکومت یہ کرتے ہیں امر بن معلوم کرنے والا جو ہے چاہیے اس کے لیے دعا دینی چاہیے تھی شکر تم نے ہمیں اچھی بات بتائی ہے بجائے اچھی بات اور دعا دینے کے امر بن معلوم کرنے والوں پر گالیاں دینے لگتی ہیں امر بن معلوم کرنے والوں پر گالیاں کی بچھا ہوتی ہے تم ان کی گالیاں سنتے رہو امن میں مارو آپ نے چھوڑو گالیاں بولتے بند امن میں مارو لوگ کرتے رہو امن میں مارو بچو ان کی گالیاں سنتے رہو ان کی گالیوں کی پرواہ نہ کرو چلو نہیں وہ روپ کو مل جائے گا بولو کافی کو بولنے کو ملے تمہارا بھی مزہ آئے مجھے سوائے گاڑی ہم دیکھے وہ تمہارا کیا دکھا سکتے ہیں نہیں یہ بھی گندا تھا سوائے گاڑی ہم دیکھے وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے اور اگر وہ گندے سوتے بھی آ جائیں گندے سوتے بھی آ جائیں گا نہیں چلو نہیں تو گندے سوتے پہ آ جائے گا وہی آپ لوگ کو اور اگر وہ تم سے جنگ کرنے لگیں گے یہ وہی ہو تم لوگ باہر تم کو بیس دکھا کر کے بھاگ جائیں گے نہیں ہے ہاں بہت بڑے بہادر سرما نہیں ہے بس جو دیکھیں گے ہم سچ مچ مسلمان میں چہرے ہو کر آ گئے ہمارے سامنے ہم بھی چھوڑیں گے نہیں بس دن دماغ میں بھاگ جائیں گے سرما لال ہم سب مرتی کی طرف سے کوئی جاتی نہ ملے گی لہٰذا اے مومنوں مطمئن رہو تمہاری امداد تم امر بن معروف کیے جاؤ مجھے نمن کر دیے جاؤ ان لوگوں کی پرواہ نہ کرو کیونکہ یہ چٹو ہے چٹو ہاں میرے بتا رہے ہیں مجھے جب آئے نماز سے بندو ریاض حمل من اللہ الحمد للناس مباؤں سے حضر من اللہ وہ ہوئے بتا رہے ہیں محمد تنا ان کی امداد سے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا امداد تمہاری میں کروں گا تمہاری امداد کروں گا ان کی امداد کوئی نہیں کرنے کو آئے گا ہاں ان کی امداد تک دعا ہی نہیں پیدا ہو سکتا جو ان کو جہاں کہیں گے دیکھو زورے بتائے احمد اللہ تو اے نماز ہو گئی ان کو جہاں کہیں گے دیکھو ان کے سر پر فریت سب آ رہے ہیں بڑی ہو بات مگر اللہ کے ہاتھ و پیمان کے ذریعے یہ اللہ کے دعا ہے اس کو پورا کرنا ورنہ راج کیا ہے ایمان لاؤ، ایمان لے آئیں گے تو ضرورت ہی جاتی رہے گی. وہاں بھی من الناس، یا لوگوں کے آگے پیمان کے دیں گے ان کو کہیں ایمان مل جائے. لوگوں کے آگے پیمان کیا ہے؟ کہیں مسلمان ان سے دیجیے لو، خراج لو، اس ذریعے سے ان کو ایمان مل جائے تو اور وہاں پہ ہندی بن جائے. وہاں رات ان کی سر پر ضرورت سوال ہے اگر ان دو باتوں میں سے کوئی بھی نہ ہو. نمبر دو، دوسری بات یہ ہے بال جو قدم من اللہ، وہ یہ کفر سرت کر کے اور قرآن کا انکار کر کے نبی کا انکار کر کے باوجود کے شبہات ہم نے دور کر دیے، یہ ہندوؤں کی نشانیوں کے لیے یہ شبہات تھے، یہ ہندوؤں کی شبہات بغیر ہم نے پورے کر دیے، ان کی شبہات رد کر دی ہم نے، اور ان کے جوابات صحیح صحیح چاہیے جو حق ہے وہ ہم نے ادا کر دیا. اور آج عمران کے اندر جو توحید کے بارے میں، جو مثالت کے بارے میں عیسائیوں کو جو ہندوؤں کے اعتراضات تھے، ان اعتراضات کا بھی ہم نے صحیح سے حق کرا دیا. چاہے بھیا کر کے مان لیتے ہیں، مگر پھر بھی ہر بندے کے ہیں تمہارے نظر من اللہ خدا کے نظر سے مستحق ہو رہے. میں یہ بھی بتانے کی مت کرا. تیسری بات یہ ہے، بس ان کی الگ ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، شکست کھا کے آیا ہے جب لگے وہاں بھی جا کے سکا، وہاں بھی جا کے سکا لڑائی کو آ سکتا ہوں، جو لڑائی میں ہوئے تو لڑائی میں سکا ہوں. یہ اتنی سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ جن کے گھر کو سنت میں سوار ہے، خدا کے ضلع کو مستحق ہے، پست ہمت ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ اتنی سزا اور دنیا تو سنت کیوں ہو جاتی تھی؟ ایک اور یہ ہے کہ خدائی احکام کا انکار ان کی عادت بن چکی ہے. یہ خرونا ہے نا مظاہرے استمران کے لیے ہوتا ہے، تو ان کی عادت بن چکی ہے، جو خدا کا حکم ہے انکار کرتے، جو خدا کا حکم ہے انکار کرتے. کیوں انہوں نے کیوں مسلم جاتی تو دوڑا کیا تو دوڑا کرے ہم لوگ اسلام میں بات کرتے ہیں، کیوں مسلم دوڑا کرتے ہیں؟ خدا کا قرآن ہے جو انکار کیا، دین ہے جو انکار کیا. لمبیا حد لگے جو حق کرو، دوسری وجہ یہ ہے کہ میں حد جاتے ہوئے بھی پر ہم لوگوں کو قتل کرنے کے آدمی ہوں گے، جہاں کے کئی برموں کو ہم نے قتل کیا، ہمیں بکریا کا جہ جا کر قتل کو آپ قتل کر اور کرموں کو بڑا قتل کیا. اور اب بھی کیا چاہے کہ چاہیے کوئی موقع ملے تو پھر ہم لوگوں کو بھی ہم قتل کرے گا بیٹا، مگر ان کو جاؤ کریں سلانے کا ہم لوگ بات جان کو بھی مار کر ہوا تھا انڈیا کو بھی ان کا یہ قتل انڈیا اور یہ کوئی وجہ تھا، یہ قتل انڈیا اور کل اس وجہ سے تھا نہ بلمانی حکم خدا کے آدھی بن چکے تھے یہ اور حدود کے علاقے سے نکل نکل جاتے تھے یہ. اچھا یہ تو بات ہے، یہ ساری جو ہے نا بنا ہمیں پتا ہے یہ سارے لوگ ان کو ہمت کاری ہے دیا ہوا ہے، بھائی میں نے کیا کہا تھا کہ ہم نے نہیں ہوں، یہ اکثریت کی بات ہو رہی ہے، اکثریت فاسٹ کو کیا ہے، اکثریت نے دنیا کیا ہے، بار بار ہے جو مومن ہے. پھر میں دوبارہ سنا کر ہوں ہم نے نہیں کہیں میں نے کہا تھا انہیں بھیا میں سو سوا آپ میں نے پڑھے جا رہا ہم سارے ہی رہتے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم نے مومن میں نے کسی کی تشریح آپ کا سمجھا میں سو سوا آپ مہاجا پھر بھی ان سب ایسے کتاب کا حاجت کا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو ایک جماعت ایسی بھی ہے ملتا ہے کتاب امت انہوں نے ابھی کتاب میں جو ایک جماعت ایسی بھی ہے قائمۃ قائمۃ جو دین حق پر قائم ہیں، دین حق پر قائم قائمۃ یتمن آیات اللہ علی اللہ. دوسری بات کیا ہے؟ یہ دوسری صورت رات کی گھنٹوں میں اللہ کی آیات پڑھنا ان کا معمول ہے، یہ معمول ہو گیا رات کی گھنٹوں میں اللہ کی آیتوں کا پڑھنا ان کا معمول ہے. تیسری بات وہ ہم یا خدا کے آگے سمجھا ہی ان کا معمول ہے. یہاں وہاں حالیہ نہیں تھا, وہاں حالیہ بنا دیتے مطلب یہ ہے کہ خدا کی آتی جہنم قرآن شریف یہ پڑھ کے سنجے میں قرآن پر لے جائے گا, مرضی میں قرآن پر لے جائے گا, مسئلے میں جائے گا. دوسری بات یہ کہتی ہے وہ آس پائے اور پھر یہ سوال ہے جن میں ہوئی ہے جن میں دیری پر ہے. کبھی کبھی کسی مکے کے لیے یہ اصل جن میں ہوئی ہے جن میں دنیا پر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے کسی گل ہے, مگر کبھی کبھی جن میں ہوئی ہے تاکہ جن میں دنیا پر کس مکے کی وجہ سے ہوتا رہتا ہے. چنانچہ یہاں یہی ہے کہ آج ایک معمول ہے اللہ کا بنانا مقصود ہے. یہ تمہیں آیا اللہ کی ایسے اللہ کا قرآن جو ہے نا جو راستے کرتے رہتے ہیں ان کا معمول ہے. دوسرا معمول ان کا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں وہ سجدہ کرنے کی بھی معمول ان کا ہے. تو ہزار کی بنا میں ہم نے سجدہ کرنے کی عادت ہے ان کا معمول ہے. اب اللہ تعالیٰ جب پر لال ہونے والے لوگ تفصیل کے طور پر بیان فرماتے ہیں مثال دے کے, کیونکہ مثال کے ساتھ اور زیادہ وضاحت ہو جاتی ہے. تفصیل آئی ہے مثال بیان فرماتے ہیں تالا کے لال ہونے والے تو کامیاب کا انفاق تھا دیکھا دیا یعنی شکست دے دی تاکہ آئندہ کے لیے لکھا لا تحزن ولا ما فاتکم ولا ما اصابکم، تاکہ اندر کے لیے تمہیں صبر کی عادت ہو جائے اور غمگین نہ ہوا کرو کسی مطلب کے فوت ہو جانے اور ہاتھ سے نکل جانے پر، نہیں کسی مصیبت کے پیش آنے پر کہ ہمارا قصور ہے کہ مصیبت دیکھی، جی ہاں جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے، بولنا حبیب میں ماتا بولو جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ کو سب کی خبر ہوتی ہے، ہاں جو کچھ ہو تمہارا مطلب جو ہے نا مطلب کی بات تم سے بہت ہو گئی، ہاتھ سے نکل گئی ہے، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا، ایسے موقع پر نیند کہاں آتی ہے، جب ایسے حالات پیدا ہو جاتے نیند کہاں آتی ہے، نیند دوڑ جاتی ہے، مگر دیکھو اللہ کا فضل دیکھو، پھر اللہ نے فضل کیا کہ انزل علیکم من بعد الغم امنة، اس شکست والے غم کے بعد ایک اطمینان کی حالت خدا نے اتار دی، وہ اطمینان کی حالت کیا ہے، نعاسا یقین گزاری، جب کیا پائے وطن مل کو جو تم میں سے ایک گروہ یا سچے مسلمان جو تھے ان پر پوری طرح چھا گئی، اونگ آ گئی، نیند آ گئی، ملائی سو نیند کہاں سے آتی، مگر جو پکے مسلمان تھے ان کو خدا نے کیسا اطمینان دیا، نیند آ گئی، وطن کا احمد ہوں ان روز ہوں، اور دوسرا تائبات منافقوں کا گروہ، ان کو تو اپنی جانوی کی فکر پڑی ہوئی تھی، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ کے بارے میں زمانہ جاہلیت کا تھا، ناحق خیالات اور گمان کرتے رہے، وہ کس طرح کیا ناحق گمان کرتے رہے، وہ یہ کرتے رہے، قد بینا الآیات لقوم قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، دیکھا ہم نے تم کو تمہارے لیے صاف صاف نشانیاں پتے کی باتیں بتا دی ہیں، اگر کچھ ہو معاملہ فہمی کی کچھ عقل اور تمیز رکھتے ہو تو سمجھ لو، معاملہ فہمی کی کچھ عقل اور تمیز رکھتے ہو تو سمجھ لو، تمہارے سمجھانے کے لیے میں نے یہ باتیں بتائی ہیں، فرزست میں تین باتیں بتائی ہیں جس سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ایسوں کو رازدار بنانا غلط، ایسوں کو دوست بنانا غلط، ایسے اسے بائیکاٹ کرنا ضروری، بلکہ ایسے خدا جن ضروری، تین باتیں تو آ گئی، سب کی وجہ سنو، ان کے ساتھ بائیکاٹ کیوں کریں، ان کو اپنا رازدار کیوں نہ بنائیں، ان کو اپنا دوست کیوں نہ بنائیں، ان کے ساتھ کیوں لڑائی کریں، سب کی وجہ کتاب کلو، یہ تو چلے جا رہے ہیں، جو یہ ہے ان کو اپنے رازدار نہ بنانے کی، ان سے بھائی کاٹ رکھنے کی، کہ تم تو کچھ ایسے سوکھے سبھاؤ کے لوگ ہو، سوکھے ساتھ لے جائے بولے بھالے مسلمان المون نظر کریم مجھے ایسے نہیں آنا تھا، سادہ دوں گا تم تو کچھ ایسے سیدھے سرکار کے لوگ ہو کہ تم تو ان سے دوستی رکھو، مگر ان کا پتا بڑے خراب ہیں، بڑے پلید ہیں، یہ ملال حکومت کو میں، لیکن وہ تم سے مطلب دوستی نہیں رکھتے، دل کی نہیں ہوگی بالکل، تو میں دوست میں آئی اوپر نہیں آ گئی، وہ تم سے مطلب دوستی نہیں رکھتے، حالانکہ وہ تمہارے قرآن کے منکر، تمہارے رسول کے منکر ہیں، اور تم ہو تم موسیٰ کے بھی قائل، عیسیٰ بھی قائل، تورات کے بھی قائل ہو، ان کی ساری کتابوں کو مانتے ہو، انجیل کو مانتے ہو، زبور کو مانتے ہو، سہارے ساروں کو مانتے ہو، سب پیغمبروں کو مانتے ہو، تم ان کے پیغمبر موسیٰ کو مانتے ہو، تم جو نصارا کے پیغمبر عیسیٰ بھی مانتے ہو، تم تو سب کچھ مانو ہے جی، اور وہ تمہارے پیغمبر کے، تمہارے قرآن کے، انڈیوں کے ساتھ ملتے ہیں، اور جب تم انڈیا کو شروع کر سکتے ہو کچھ سکتے بولے بولے نا بنانا، خدا کا ایک ایسا مسلمانوں کو صحیح راستے پہ لگتا ہے، چاہے تو لوگ بھڑکا لو، جاؤ احتیاط سے کام لو، بولے بند کرو، ہاں حالانکہ تم کو تمام خدا کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور وہ تمہارے قرآن کے منکر ہیں، تمہارے رسول کے منکر ہیں، ٹھیک ہے؟ چار وجہ ہو گئی، اب پانچویں وجہ آئی، پانچویں وجہ ان کو اپنا رازدار نہ بنانے کی اور ان سے ہمیشہ بائک آ سکنے کی بلکہ ان کے ساتھ لڑنے کی وجہ پورا لکو کو کالوا منا جب وہ تم سے ملتے ہیں، جب وہ تم سے ملتے ہیں تو میرے ٹوکر اوپر سے بنتے ہیں تو ہم بڑے رواداری اپنی رواداری ظاہر کرتے ہیں، کالو آمنا تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، بھیا ہلو جب تم سے الگ ہو جاتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، آپس میں جب بیٹھے ہوتے ہیں اور تو کوئی اب سنی تو کوئی نہ بیٹھا ہے، اکیلے ہوتے ہیں اس وقت اجوا نے لگایا ہے ہمارے غصے کے تم پر اپنی دنیا کے بعد چبا ڈالتے ہیں، نیا غصہ آتا ہے اس وقت، ہاں گندگی بڑھ گئے، ہائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں مٹھے رہے تم اپنے اپنے غصے سے مت جل مرو، جل مرو، جلتے رہو مرتے رہو، جو کہ ہماری طرف سے تمہارے دلوں میں ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، خدا کو دور جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا بدنیتی ہے، کیا پنیہ گند بھرا ہوا ہے، خدا اس گند کا خدا محسوس ہوتا، پانچ بجے چھٹی وجہ انکم سلکو حسن تم کشت ہوم نہیں کسی نے کوئی سیا تم نہ رہو گیا نہیں کمپنی کو سب کا تلنا لے جو لوگوں کا ادھر نہیں سویا تم لوگ بیماریاں ملو نہ نہیں چھٹی وجہ ان کو ہم کا ہم راز نہ بنانے کی اور ان کے ساتھ بائی کاٹ کرنے کی چھٹی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی فائدہ پہنچے تم کو اچھی حالت میں ہو جاؤ تم کیا مطلب کہیں مہم میں گئے ہو اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے غنیمت کا مال مل گیا ہے تم لے آئے ہو وہ غنیمت اور فتح سن کر کے نا ان اندر سے نا ان کے دل میں بہت برائی آتی ہے اور برا لگتا ہے ان کو آئے کیوں یہ مسلمان سے تیار ہو گئے کیوں یہ غنیمت کا مال ان کو مل گیا ہم کسی بھی تم صحیح آتے ہیں اور اگر تم کو کوئی گھن پہنچے بری حالت ہو جائے مثلاً کہیں شکست ہو گئی مال چھن گیا بندے مارے گئے جب وہ اس کے بھی کہتے ہیں بڑے پلیز ایم دلّی ملے گا جہاں تم لوگ بہت ہوتی تھی تو چار ہم کرتے کیا مسلمانوں کو کیسے پہنچا دی تھی جو مر جاتی تھی کیا وہ ان تصویروں کو سب کرتے ہوں اور اگر تم انہوں پر سبر کرتے رہو نکتا کو اور ان کے کام میں جاتی سے بچے رہو یونی کے بغیر نہیں لگے تو آدھاتے کر جاؤ ان کے کام میں جاتی سے بچے رہو تو اطمینان رکھو ہاں تمہارے دل کے اندر نا یہ اور بات نہیں آنی چاہیے جو سبر میں بن جاؤ اطمینان رکھو کیوں یا جیسے وہ تم کہ جو ہم شیا ان کی چالیں تم کو ذرا سا بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گی ان کی چالیں تم کو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی کیوں تمہاری عدالت میں جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں ان اللہ بیماریاں ملونا مہی تو سب کا رویہ اللہ کی احاطہ قدرت میں ہے اللہ ان کا رویہ کر لے گا تم لوگ لگا تم نہیں ہو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں تم ہو جاتی ہو اطمینان کو وہاں خدا ان صحابہ کو بلاتا ہے کیسا اطمینان دلاتا ہے اور یہ لڑکیاں کہتے ہیں پہلی بات صحابہ کی شاید یہاں پر سمجھائی میں اگر روز تم بھائی دیتا ہے بلا ایسا صحابہ اکرام کو بتا دے رہا وہ تمہارے کسی بھی بتا سکتے تھا پہلو تم اپنا سبر کرو اور اپنا اگر وہ دکان لے اسے بتا دے سکتے مومنوں کو جو اللہ تعالیٰ ہی پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے، یہ جب یہ بات ہے کہ وجود کے اس نہیں سب سے مسلمانوں کا نکال گیا تھا ملازم تمہارا ہے جو کچھ کرتے ہیں اس نے ہی سمجھا جو مسلمانوں کر کے مگر میں اس میں بتا دوں بہار حال کے ملاقات ہے بائی کار کرو ان کا تہوار دار مت بنا یہودی جن کے ساتھ ملا کر ملاز ان کے اردو میں سے بنے اور جو مہاجرین جو ان سے کوئی ملا ہوگا بدل کی بندہ نہیں ہے تاکہ اس کے نزیر آپ کافی لوگ کارکرم اور سنگھ کرتے ہیں ہوگا ان کو اپنا رازدار نہ بنانے کی ان کے ساتھ بائی کاٹ کرنے کی آج لگا والا کتنا سر تم اللہ بدلے گا ان تم ادیا سب کا تم باہر لائیے تم کش کروں گی اس کا تم نہیں لا لیں گے تو یقین نہیں کروں گا تم لوگ لا دو کہ آدھا نہیں لگ رہا ہے تو تم نہیں بنی بلا تم کا سنوں گا تو تک ہو جائے تم کو میری بول نہیں کھا رہا ہم جب تم لوگ مسلم کا آدھا نہیں ملے بنا ہے کبھی مسلم نہیں ہوں ہمارا جا رہا ہوں وہاں انڈیا کچھ ہوا لگتا ہوں ابھی تک نہیں تم بکل نہیں رمن میں سنوں جا رہے ہیں دل رائے راضی دل ہٹی یہ کہا تھا رمن میں یہی نہ کر مروں اور یہ کہتا ہوں میرے ان کا ہی منہ کھا رہا ہے ابھی اب انہوں نے مقدمہ تھا ہے اس لیے خدا کرتا ہوں نہیں سر ایک منٹ ہم ریشا روم کا یتو جا رہے ہوں وہ یا جو ہم ان میں جا رہے ہوں وہ یا سمجھ آئے جس کا صحیح مجھے مقدمہ نہیں کر دیا آگے وجہ مدد تو اللہ دے گا مدد دینا تو اللہ کا کام ہے پھر ان ملاقوں سے ان یہودیوں سے ان ملاقوں سے دوستی رکھنا تو محسوس تھا ان سے تو دوستی محسوس ہے کیسے نا میں اپنی ذاتی کی بریائی کے قدم کھا کے کہتا ہوں نقد نہ سر اپن اللہ ہو بات کرے میدان بدر میں جانتے ہو کہ نہیں وہ تو کہہ گیا تھی انہوں نے میدان بدر میں لڑائی کافلوں سے تو تمہاری امداد کس نے کی تھی اللہ نے مجھے تھی بس لقد نہ چلا تم اللہ ہم کا دیں ہر آنکھوں سے تو تمہاری حالت کیا تھی ہم تم عبداللہ اس وقت تم تھوڑے تھے کمزورے تھے بے بس تھے عبداللہ کمزورے تھوڑے بے بس کمزورے تھے تھوڑے تھے بے بس تھے بیچارے عبداللہ تو امداد کس نے کی اللہ نے کی جب اللہ نے امداد اس وقت کی تھی تو بچہ تو اللہ تم اللہ ہی سے ڈرو نا اللہ کے حکم کی مخالفت تو نہ کرو نا اللہ تم سے سنوں تاکہ تم شکر گزار رہو اللہ کو شکریہ نہیں اللہ ہوتا ہے کہ شکر ہے اللہ نے ہمیں اس دن میں جب ہم تھوڑے تھے کمزورے تھے بے باک تھے اللہ نے ہماری امداد کی دور کرنے والا بھی امداد ہے جی نو سو پچاس سو پچاس ہے، نو ہزار میں 950 ہے، 950 کا الحمد للہ ہم نہیں. ہاں جی نیو وہ واقع یاد کرو تو وہ وقت یاد کرنا ہے اس مولین جب یا رسول اللہ آپ فرما رہے تھے مولوں کو سمجھا رہے تھے مولوں کو سمجھا رہے تھے آپ الحمد لیے تم ہمیں دت رب تم وہ مسلمانوں کیا تم کو اتنا کافی نہیں کہ تمہارا تمہاری امداد پہنچائے وہ فراہم کیا رہا ملر ملائے کا 3000 گڑی کیا آسمان سے اتار کر ٹھیک ہے 3000 گڑی کے اتار لیتے نہ ہم ہزار تک بڑی سے اتارے وہ اپنے ایک پر کا ایک اگلا حصہ ہی نیچے مریض کر دے اور ہار گئے گا آسمان کا ایک بار کی بھی یہ کہ راجا جی کا نہیں ہاں ہاں ضرور کافی ہوں گے پر ایک بات ہے ہاں تم ضرور سے پر تمہارا اتنا نہیں ہونا چاہیے اور تکڑا نہیں ہو سکے اللہ خدا کا ہونا چاہیے اور یہ امداد غریب سے ضروری ہے امداد تو خدا کی ہوتی ہے جیسے چاہیے تم تصویر میں سکتے تم گھر کے اور نکلو تم تصویر میں سکتے تم اگر تم ثابت قدم رہو تصویر ثابت قدم رہو میں سکتا تم اور خدا اور خدا کے رسول کی نافرمانی اور مخالفت سے بچتے ہو کہیں رسول کے حکم کی مخالفت نہ کر بیٹھو جس طرح جو ہے ثابت قدم رہو اور خدا اور خدا کے رسول کی نہ رمانی سے بچتے رہو مجھے اصول بھول ہارا اور وہ تو ہار اپنی اسی جوش میں سب چل کر آئے جیسے جوش میں آ رہے ہیں چل آئے تو تمہارا رابی ہے نا جو تمہاری مدد پہنچائے گا اور 5000 بھی اس کے ساتھ مدد پہنچائے گا بتا سکتا ہے یہ اور چلا سکتا ہے تمہارا رب اور جتنے بھی زیادہ تم کرو گے سکوا اختیار کرو گے اتنا اللہ تعالیٰ تمہاری امداد اور زیادہ کرے گا یہ ہم سے زیادہ مرمن بنائے کرتے 5000 گریشوں کے ساتھ مسلمین جو مخصوص نشان والے ہوں گے مخصوص نشان والے ہوں گے یعنی تلے ہوئے گھوڑوں پر سوار ہوں گے تلے ہوئے گھوڑوں پر سوار ہوں گے تلے ہوئے جنگل بھی ہوں گے پہلے ہوئے جنگ کی جیسے ہوئے کا ہے جنگ کی چیزیں کھا کھا گئے وہ پہلے ہوں گے اصل مسلمانوں کو بھائی ہو جائے اور میں نے یہ بتایا ہے کہ ایک بڑی سبھی اپنے 600 کروڑ میں سے صرف 1000 کا مگر یہ سب مسلمانوں کی پسند کی ونا جائے رہا اللہ کی شرح لیکن یہ یاد کے سوال کا جواب آ رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے امداد نہ تمہاری خوشی کے لیے کی تمہارے تطمین میں تمہیں بکن گے میر افراد کی تاکید کے ذریعے سے تمہارے دل مطمئن ہو جائے اور اگر کوئی بھی قبول کر رہا جاتا ہے سب کچھ اپنے مگر وہ تمہارے دل میں ہو جائے تم آگے اوپر کے دل کے ساتھ دوسرا کر بھی کے ساتھ کر دیتا ہوں وہ صرف تمہارے دنیا کی ممن بسم اللہ من عند اللہ العزیز الحکیم چلو تمہارے اطمینان قلبی کے لیے خدا نے یہ فرشتے اتارے ورنہ کسی نے سن لو میری سنا آتے تو امداد نہیں ہوتی میری سنا آتے تو سب ابھی نہ ہوتی ہاں سچ آئے تو میری کو جانا کرنی سچ آئے تو سب کو تعداد کرنی ہوتی سچ آئے تو اصلہ ساز و سامان ہونے پر ضروری ہوتی ہے. سطح ہوتی ہے خدا جس کو چاہیے. من بس رہے گا میں نے یہ یقین پکا کرا رہے ہیں نا, یقین تمہارا ہونا چاہیے, سب کا یقین ہونا چاہیے. ورنہ تو ذرا کر ورنہ تو ذرا کر مسلط تو بتا کرو مسلط تو بتا, تو صرف اللہ تعالی ہی کی طرف سے ہوتی ہے. یہ تو اللہ کا کام ہے, یہ تو ایک روز ہے, یہ اسباب ہے. اسباب پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے, اسباب ہونے چاہیے مگر اسباب پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے. اعتماد صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. وہ اللہ العزیز الحکیم جو بڑی قوت والا ہے, بڑی حکمت کا مالک ہے, اس کا کوئی ہاتھ کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. پھر اس کو نازل ہونے جیسا کام اس میں نہیں ہوتی, یہ سمجھانا مطلب ہے. اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے, فرشتوں کے نازل ہونے سے یا ساز و سامان کی کثرت سے یا تعداد کی کثرت سے پتہ نہیں ہوتا. ہاں, فرشتوں کے نازل کرنے کی ایجے بیان کی ضرورت میں تو ایک ہو جا رہا ہے. لت بہت آیا ہم منل نے کہا اور لت بتا ہوں سوئن کرے وہ آئے نہیں. فرشتوں کے اتارنے سے یہ ضروری تھی تاکہ اس مدد سے منکرین حق کے ایک گروہ کو اللہ راحت کر دے یا ان کو اس قدر غریب اور مغلوب کر دے وہ ناکام ہو کر وقت لوٹ جائیں. چنانچہ ایسا ہی ہوا. پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو اللہ تعالیٰ آپ ہی ان کاموں کے ذریعے سوال کرنے ضرورت کافی ہے, تم ان کے حقوق کا مدعا کرتا ہے, تم ان کا حقوق مدعا کرتا ہے. یت تو حق تاکہ خراب کر دے اللہ تعالیٰ ایک حصہ کا ہوگا, کہاں ضرور ہے چاہے ہوا ہے. چیزیں بول دو, میں وزیر ہو گئی, اور ساتھ یہ جو بھی لگے. اب اللہ تعالیٰ جو علاج و منوال وہ جو مل ہوں وہ بول بھائی صاحب ایسی اور ابن سلیم خبر جی ان کی طرح یہ شکر فرماتے ہیں یاد یہ ہوگی نام لو اور ایمان والو اور ابن سلیم اور ابن حادثہ ان کی بزدری جو ہے پتا ہے کیوں ہے وہ بزدل کیوں ہو گئے تھے مگر اللہ نے ان کی ایمان کی برکت سے ان کو دھارن بنائی اور وہ کھڑے رہے پیچھے نہیں ہٹے مگر ان کے ان کی ہمت تو ہار بیٹھے تھے نا ان کی ہمت ہار بیٹھنے کی وجہ پتہ ہی کیا تھی یہ میرے سے پوچھو میں خدا ہوں میں جانتا ہوں اچھی طرح میں ان کو دل کے بعد جانتا ہوں دیکھو وہ بالکل بھی حرام مال کھانے سے پیدا ہوتی ہے وہ بھی حرام مال کھانے سے پیدا ہوتی ہے نیچر کی توفیق سرل ہو جاتی ہے وہ کھاتے تھے سود دو اب میں سود حرام کر رہا ہوں پہلے جو کچھ ہو چکا ہو چکا اب میں سود حرام کر رہا ہوں اس وقت سے کہہ کے سود سے مزدور پیدا ہوگی مزدور پیدا ہوگی کاموں کی سال جان نہیں سکو گے اس وقت سے کہہ کے لاس آتم ودا اب آمن ودا متم اب تکن باہر آن رتم تم اس وقت سود نہ کھاؤ خاص کر کے ایسے سنوں جو اصل گھر میں مل کر دو منتر گنہ ہو کر ڈرا جائے مائل رقم گزا رقم اخامن گزا رقم ایسے سنوں جو اصل گھر میں مل کے دو گنہ چور گنا اٹھ گنا ہو کر چلا جائے اور سود لینے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو لال رقم تم رہو تاکہ تم دنیا آخر سے کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں کامیاب جہاں جہاں سے تیار ہو جاؤ گے رنگ میں جاؤ گے تو کھانے کو سکتا پاؤں گے ویسی نہیں لگتا ہے تمہارے مانو میں بھر کے چاہتا ہوں گا جب ہم تم باہر ہوگا لوگوں کو چلا تھا جہنم کی اس آگ سے بھرو جو ممکنوں کے لیے تیار کی گئی ہے کہیں ایسا نہ ہو سود کو حلال سمجھ کر کافر بن جاؤ تمہیں جہنم تیار ہے سود کو حلال نہ سمجھنا دے سود حرام ہو چکا ہے اگر سود حلال سمجھ کر کے ہے تو جہنم میں جانا پڑے گا کافر ہو جائے گا نا تو بھی گوائے گی یہ صبح ہے صورت یہ ہے جہنم سے بچنے کی بات صورت یہ ہے اطیع اللہ اگر رسول اللہ اور اللہ کے رسول کا ہر حکم مانے جاؤ عجب نہیں کہ تم پر خدا کی طرف سے رحمت کی جائے جنت میں چلے جاؤ اطاعت کی صورت میں اطاعت کی صورت میں ساری میرا مغفرت میں رب کو مجمنا نب کو اپنے پروردگار کی مغفرت اور جنت کی طرف اتنی بڑی جنتیں تو معمولی سی نہیں ہے ٹینشن کے تو تھے اس میں کتنے مرم جنگ ہوگی یہاں بہت بہت یہاں سے تم کہتے ہو اس کا پھیلاؤ اس جنت کا پھیلاؤ السماوات والارض جیسے آسمان زمین کا پھیلاؤ ہے بہت پیار اسی وہ جنت ہوگی نہیں کہ آگے کہیں ہم بنائیں گے یہ ہمارا زمین تو ہم نے بنایا تھا اور وہ شاید بنائیں گے نا وہ جنت تیار ہوئی ہوئی ہے اور تیار بھی انہیں لوگوں کے لیے کی گئی ہے جو جنت پتی یہ بچ بچ کر چلتے ہیں بچ بچ کر چلتے ہیں وہ ہر رواج سے وزیرات سے بچتے ہیں اور خدا کی اطاعت کرتے ہیں تیار بھی انہیں کے لوگوں کے لیے کی گئی ہے کہیں سمجھے کہ یہ ہوگی بھی وہاں جائیں گے عیسائی بھی وہ جائیں گے ہر جیسے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس راجن میں تیار من کہا گوگل انسارا یہ غلط بات ہے تیار انہیں لوگوں کی لیے کی گئی ہے کہ میرا حکم مانیں گے میرے رسول کا حکم مانیں گے اور وہ تمہیں سے بچیں گے خدا کے حکم کی اور رسول کے حکم کی نافرمانی سے بچی. اب یہ دو گروہ ہو جاتے ہیں, اب یہ متقین دو گروہ ہو جاتے ہیں. پہلا گروہ متقین کا ہے. میری سب سے بڑی تھی اگر محمد نے بچی ہے تاریخ محمد خطان سب سے بڑی تھی مگر محمد احمد کی خطا ہے محمد دیوانی ہوں گی 1100 ایک سو کیا تھا کہتا ہے پاک نے کون جائے بازی کہہ کے کہا تمہارے بندوں کی آتا نجات ہو کے رہی رونے جدا کی ذکر ہو کے کر محمد آ بچی ہے ان کے ہاتھ میں اپنے یتیم کی ستار بنوں مجھے ہم لانا احمد مرکل مستان لکھو مانی ہوتی اب اس کو ہم کو مان لو میں کہتا ہوں کہ آئے کسی کو کیوں چلایا گیا خدا کے قرآن کی سری تقریب اور تم مسالے ہاں جی مخالفت کی خدا کیا کام کی مخالفت کی تباہ برباد ہو گئے مبشرین، خدا اور حکم کیا کام کو نہ ماننے والے، جٹلانے والے سے ان کا انجام کیسا ہوگا؟ جاتے رہتے ہو، اسے دیکھو گا، یہ بالکل سچ کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کی چاہیے، یہ قرآن کی جو باتیں ہیں یہ بالکل سچی ہیں. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. یہ جتنا بھی ہم فرما چکے ہیں قرآن پاک میں، بیان للناس، اس سے سب لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے، سب لوگوں کو سمجھانا مقصد ہے، سمجھو میرا کلام پاک، سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں. لیکن اس سے ہدایت اور نصیحت وہی لوگ پکڑتے ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف ہو، جن کے دل میں خدا کا خوف نہیں وہ کیا سمجھے، منہ رکھ کیا سمجھے، پانی تھوڑا پینا دینا، پانی صاف. اب یہ بیان سن کر میں نے جو یہ بیان کیا ہے، پیاس لگ گئی ہے، میرا یہ بیان سارا سن کر جو میں نے تمہید شروع کی تھی وہاں تسم بحبل اللہ سے یہاں تک، یہ میرا بیان سن کر آپ جہاد سے ہمت نہ ہارو، جہاد سے ہمت نہ ہارو. ولا تحزن، اس اتفاقی شکست سے آزردہ خاطر نہ ہو، اس میں جو اتفاقی طور پر تم سے تمہیں شکست ہو رہی ہے اتفاقیات، اس سے آزادہ خاطر نہ ہو. اور میری پیش گوئی ہے مگر معلق ہے ایک شرط کے ساتھ، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، آخر کار تمہارا ہی بول بالا ہوگا اگر تم خدا رسول کی بات مانتے رہے. سمجھائیے، خدا رسول کی مخالفت کا کرنا کرنا بول بالا تمہارا ہی ہوگا، بشرط دے کے خدا رسول کی بات مانتے رہے، ان کے خلاف مجھے بالکل نہ کرنا، پھر تو بول بالا ہے. جو خدا رسول کی ذرا بھی حکم کی مخالفت ہو گئی بس پھر گئے تو. اچھا، اب اس سوال کا جواب آیا تو ان میں پھر کیوں شکست ہو گئی، حالانکہ یہاں سے چلے تھے خدا کہتا تھا کہ تمہارا بول بالا ہوگا، یعنی تو پھر وہ ان میں کیوں مخالفت نہ کیوں ہو گئی شکست، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب دیتا ہے، یہ ہے اس شبے کا جواب، تمہید ختم ہو گئی ہے. اگر تم کو جنگی عہد میں کوئی زخم لگ گیا ہے، ان یمسسکم قرحٌ، اگر تم کو جنگی عہد میں کوئی زخم لگ گیا ہے، بے دل نہ ہو جانا، لا تفشلوا، بے دل نہ ہو جانا، ہمت نہ ہار بیٹھنا. کیوں؟ پہلے اللہ تعالیٰ کو تھوڑی سلی دیتا ہے، فقد مثل قوم کرہم مثلو، کیونکہ جنگ بدر میں سرد ثانی جو ہے قوم یعنی کافر، ان کو بھی تو اسی طرح کا زخم لگا ہے. تم نے ان کو بھی آ کر مارا ہے کہ نہیں مارا؟ سب تو تم نے مارے نہیں، یعنی اصل کا بدلا ہو گیا، اتنی تھوڑی تکلیف ہو گئی. ہم نے بھی آخر مارے ہی تھے، سب بندے ان کے مارے تھے، بلکہ سب تو بندے قیدی بھی کیے تھے، انہوں نے ہمارا تو مطلب کچھ نہ کہہ دیا. تو زخم جو لگا ہے ان کو ستر کا لگا، تو نہیں ستر کا لگ گیا، تم نے ان کو قید کیا تھا، انہوں نے تمہارا کوئی مطلب قید نہیں کیا، بارہ زخم تو برابر برابر ہو گیا. یہ ذرا کچھ تھوڑی سی کھڑی ہو گئی. باقی رہا یہ فتح شکست، دل کر ایام نزال روحا بین الناس، یہ فتح شکست جو ہے نا یہ زمانے کے حوادثات ہیں جنہیں ہم لوگوں کے اندازوں بدلتے رہتے ہیں، اتفاقات وقت ہیں جنہیں ہم لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، یعنی آج اس کی فتح تو کل اس کی فتح، حوادثات میں سے ہیں، اتفاقات وقت ہیں، حوادثات زمانے میں سے ہیں، اتفاقات وقت ہیں جنہیں ہم لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، کبھی آج تو اس کی فتح ہے کل اس کی فتح ہو جائے گی. ایک وجہ تو ہو گئی یہ اتفاقات سے سمانا، دوسری وجہ یہ ہے کہ یعلم اللہ الذین آمنوا, تاکہ جنگ احد میں ناکامی جو خدا نے کی ہے نا, اس واسطے خدا ممتاز کر دکھائے وہ لوگ جو دل سے ایمان لائے ہیں, لوگوں کے پتہ لگا ایک کھڑے مومن تھے جو اس وقت جنگ میں گئے اور ان بیچاروں کا یہ حال ہوا, مگر پھر بھی پکے ہیں کھڑے مومن. اور جو دوسرے تھے وہ میں کہنے لگی یہ مرنا تھا کہ یہ تھا, پتہ لگا ہے بے ایمان سکتا کھڑے مومنوں کا پتہ لگا. تیسری وجہ یہ ہے جب تک زمین کم شہدا, تم میں سے بات دو سکتے ہیں شہادت بھی دینا تھا میں نے, ورنہ یہ سارے کافر تو خدا کو پیارے تھے جو ان کو پتہ ہوئی, یہ وجہ نہیں ہے. شہادت بہت بڑا درجہ ہے, بہت قسمت والا ہے جو شہادت کا درجہ پائے. یہاں بھی ہمارے ایک استاد ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ مجھے شہادت کی موت ہے, ہم بھی یہی دعا کریں یا اللہ ہمیں شہادت کی موت دے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے, میں یہی رو کر کے مروں اور مروں بھی تیرے حبیب کی پیار میں, مروں مدینہ منورہ میں مروں. لوگ حیران ہوتے تھے یا جب دعا کرتا ہے ادھر کہتا ہے شہادت کو, ادھر کہتا ہے کہ تیرے حبیب کی پیار میں مروں. یہ دو متضاد چیزیں بظاہر معلوم ہوتی, مگر وہ ہوا واقعی جس دعا کے سے اللہ نے قبول کر لی. ولی اللہ جیسے یعنی صدیق کے نیچے درجہ ان کا تھا, ایسا ہوا ہو ایک آیا لو لو لو لا, اس نے آ کے خود کر دیا اس لو لے نے, یعنی ایک چھولا مارا. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی, ٹھیک ہو گئے اور واقعی شہید ہو گئے. اس بات سے کر کے صرف احساس نہیں ہوا, صرف احساس جب ہوتا جب وہ اپنے وہ دباؤ میں اثر کر جاتا اور کچھ پیدا ہو جاتا, وہ ادھر سے منہ میں دبا ڈالتے تھے نکل جاتی تھی, اثر کیا ہوتا. احتساس کوئی نہ ہو, احتساس نہ ہو تو شہادت کی تاریخ آتی ہے نا, ہو گئی نا. اچھا وسیع کر یہاں وجہ تحرم ان کو شہادا, اور تیسری وجہ شکست کی اور جنگی عہد میں ناکامی کی یہ وجہ ہے کہ تم میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ درجہ شہادت دے گا, ورنہ تو خدا تو کسی طرح بھی انسان کو کافروں کا روادار نہیں ہے. چوتھی وجہ یمحص اللہ الذین آمنوا, تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شک و شبہ بلکہ ہر قسم کے میل کچیل سے نکھار دے. کھڑے مسلمان جو تھے نا سامنے آ کے تھے, ان میں کوئی میل کچیل اب نہیں رہا. جن سے کوئی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, کچھ ایسا ہو ہو ہو کیا مانگے. یہ دیکھو تاکہ نکھیل دے اللہ تعالیٰ, نکھار دے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی میل کچیل تھے مومنوں کو. وہ جو ذرا کچھ بگو آگے سارے پاس ہے نا, اب تک لوگ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. خدا کہتا ہے میں نے تو ان کو نکھار دیا, میں کچھ سارا ختم ہو گیا, جھول گئے سال ہو گئے. یہ کہتے ہیں نہیں یہ کرن چکی کسی کا ہے, یہ داغ ان کا کیا مت تک رہے گا. خیر صحیح مانو خدا یہ کہتا ہے تو تم یہ کہتے ہو شرم جاتا ہوں ہے جی, کٹا دے گا لگا. ہاں وجم حتل کا میری پانچ وجہ یہ ہے کہ کافروں کا زور مٹا دے ہوئے اللہ تعالیٰ, یعنی کافروں کا زور توڑ دے. کتنا زور ٹوٹا بھائی, پورے جگر توڑ دے مسلمانوں کو, تو تجزا کی جے تجزا کی جے کہتے ہوئے چلے گئے. وہ بھائی ان کو سمجھ آ جائے گی, ان کو ایک دیا ہمیں جگہ کوئی تھی, مگر میں تو اب جنگوں سے پتہ لگ گیا کہ ہم جیت گئے اور مسلمان ہار گئے. ہمارا مسلمانوں پر میں ان کا ایک بچہ بچہ نہ رہے, ختم کر دو ان کو. مگر جب حملہ کریں گے تو ان کا بچہ بچہ رہے گا, ان کا اپنی جگہ ان کا ہوئے سنانے کون نہ تھا, پھر ان کو ہمت نہیں ہوئی. جب وہ آئے تھے ایک دفعہ جنگ حضرات میں, اس کے بعد کیسے بھاگے بم دبا کے, خدا نے کیسے ان کو بنایا, مسلمانوں نے لڑائی بھی کوئی نہیں کی. خدا نے کہا تمہاری طرف سے میں لڑتا ہوں اس کے ساتھ, بھی کہوں گا پتا کس سے آیا بول رہا اس میں لانی. اس کے بعد پھر کسی کافر نے مدینے پر حملہ نہیں کیا, کیسے دور ٹوٹا ہوگا. یہ رہتی ہے اندر میں, ساتھ لوگ یہ نہ کہیں کہ مسلمانوں کے نام جب بھی اپنا کرتے ہیں جاؤ سکتے کھا جاتے ہیں ایسا جاؤ گے کافی آدمی کو دن بنا کے کمانے تم اپنی جگہ ہاتھ ہم اپنی جگہ آگے تم اپنی جگہ ہم اپنی جگہ کر رہے ہیں ہاں گھر نے کہا تھا مجھے کہا تم اپنی جگہ آپ اپنا تم اپنا جگہ ہم اپنا جگہ نہیں یہاں کام ہوگا بہت ختم کرنا ہمیں گورنمنٹ جن کیا تم اس خیال میں ہو مسلمانوں کہ جنت میں تم یوں ہی بھاگتے بھاگتے کون جاؤ گے جنت میں جانا پڑا تھا نا ہاں ہاں کہ ابھی تک اللہ تعالی نے ان لوگوں کو متوجہ نہیں کیا جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں نہ ابھی ان کو نمایاں کیا جو لڑائی اور مسائل میں ثابت قدم رہنے والے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ آنے سامنے یہ ہے پکے لوگ یہ ہے کچے لوگ اللہ کو بہت پتا ہے یہاں انتظامی مانا مراد ہے یہ انتظامی مانا یہ مطلب نہیں مجھے پتا یہ علم نہیں تھا علم ہو گیا ہاں علم اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے نا علم سے مراد کچھ کہتے ہیں اور انکشاف ہوتا ہے کہ نہیں انکشاف ہو انتظام کس کا امتیاز امتیاز امتیاز والا یہاں مراد ہے ان کو الگ کر دکھائے ان کو الگ کر دکھائے والا کبھی کون سن تو کبھی کبھی کرو تم کام سے مل اب یہ دن کیسے ہو گئے ہو مسلمانوں ہار آ کے میں اپنی ذاتی کی بجائے کہتے ہیں کھا کر کے کہتا ہوں تم تو بھول گئے ہو گئے جائے دو مجھے بھی یاد ہے نا میں تو ماں کا رنگ کا نتیجہ کہہ رہا تو بتا کھڑی مجھے یاد ہے تم کو موت آنے سے پہلے لڑائی میں مرنے اور شہید ہونے کی رائے حق میں ارجو کیا کرتے تھے بھول گئے ہو تم میں تو نہیں بھولا یا اللہ ہمیں ایک موقع دے تاکہ ہم تیرے راہ میں لڑ کر کے شہید ہو جائیں تو خدا نے یہ موقع دیا مگر رائے کو بھی ہو اب تو تم نے اس موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اپنے بھائیوں کی موت کو یعنی اپنے بھائیوں کی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا دیکھ لینے سے کیوں جی چڑھاتے ہو کئی لوگوں سے کیوں نہیں چڑھاتے ہو ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر بھی تم نے سنی موت کی خبر سے شیطان نے خبیصے جا کر کے اڑا دی تھی بات تو محمد کمر گیا ہے نہیں حضرت گرے ہوں تو گردان میں والے بھی جی ہو گیا شیطان نے ہڈے کر کے اڑا دی تو انہوں نے کہا محمد کمر گیا جی اور کیا ہے بادشاہ کے بھر کے تمہیں اس کے لیے پتہ ہی ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کی موت کی خبر سن کر بزرگ کیوں ہو رہے ہو اتنا تو سوچے ہوا کرو ماں محمد اللہ علیہ کب حالت میں کب نہیں روسے ہوں اپنی ماں کا کچھ نہ نہیں کل تم آ جا رہا تھا کہا کہ تم ہمیں جان کری بازار کے رہے تو ہمیں جو اللہ چلا بس ایک دن آئی سا کی زندگی میں موت کی خبر سن کر کیوں مزدل ہو گئے ہو رشتان میں اگر یہ خبر ہو تنگ کے راج میں ہے تو مزدل ہو گئے ابھی سے حالانکہ ماں محمد اللہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تو نہیں جو موت میں آ گئے اس بات وہ خدا ہے جو قیوم ہے تو محمد کو خدا ہے تو ہے جو قیوم ہے میں کہو رب یہ تحیر والے بنا ون ہو ہاں بنا ہو یہ تو لگا یا عبادت ہی نہ وہ اپنی عبادت کی دعوت دیتا ہے تصویر بھائی یا لوگوں معبود حتہ ستر کا عبادت ہو اجل موتی ہی نہ خدا ہے نہ جز خدا ہے نہ مظہر خدا ہے جو قانون حیات و مفاد سے بالا کر دوں ماں محمد اللہ رسول مظہر خدا کہ خدا یہ قانون ہے خدا اس میں سے دیکھتا ہے یہ بریلیوں کا عقیدہ ہے حضور کا قانون ہے ان میں سے خدا دیکھتا ہے یہ عقیدہ ہے میرے پاس ایک کتاب ہے بڑے بکوان بکیوں سے یہ حضرت قرآن ہوگی قرآن ہوگی پھر میں خدا نہیں ہوتا ہے قرآن نہیں ہوتا قرآن اچھا کب حالت میں کب نہیں ہوگا قرآن اس میں کوئی سبزہ نہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہیے اور بھی کثیر تعداد میں بڑے بڑے عظم پیغمبر ہو گئے ہیں, سب اپنا اپنا دور اجاڑ کر چل گئے, بے شمار پیغمبر آئے, سب اپنا اپنا دور اجاڑ کے اس دنیا کو چلے گئے, کوئی تو مر گئے اور کوئی ابھی زندہ ہے باہر دنیا میں. یہ ہمارا کام صحیح ہمارا فٹ مانا سے پہلے اور بھی کثیر تعداد میں بڑے بڑے عظم پیغمبر ہوش ہوئے ہیں, اپنا اپنا دور گزار کے دنیا سے چلے گئے, اس زمین سے چلے گئے, یہ جہان اس جہان سے چلے گئے, یہ جہان دنیا کا اسے چلے گئے تو کوئی بھی پہنچ گئے آسمان پر زندگا, تو کوئی جو ہے نا وہ عالم برزخ میں پہنچ گئے. اگر مارتا ہو تو چلو تو آیا مثلاً مثلا مثال کے طور پر اب اگر یہ رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں, یعنی بغیر کسی کے مارنے سے خود ہی پہنچ ہو جائے ہاتھ والی بھی اور پچھلا یا شہید کر دیے جائیں, جیسے حضرت زکریا شہید ہو گئے, حضرت یحییٰ شہید ہو گئے, جیسے یحییٰ شہید ہو گئے اور پیغمبر کئی شہید ہوئے, یہ اگر شہید ہو جائیں تم قلم کم آیا آکاد کم, کیا تم اپنی اونچے پیروں کمر کی طرف پھر لوٹ جاؤ گے؟ کمر کی طرف پھر لوٹ جاؤ گے؟ یا پھر کھو من من کرے والا آپ کی طرف ہی پلنگ رسول کر رہا ہے, یا جو کچھ وہ بھی اپنی اونچے پاؤں کمر کی طرف لوٹے گا اپنے ہی کچھ بگاڑے گا, اپنے ہی کچھ بگاڑے گا, پلنگ رسول کر رہا ہے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. وغیرہ جدلہ شاستری اور ایسے لوگ جو نعمت اسلام کی قدر کرتے ہیں نا ان کو تو اللہ تعالیٰ پھر عطا فرمائے گا. اس واسطے اس دولت اسلام کی تم قدر کرو, اللہ تمہیں بہت مزہ دے گا. ایسا نہ ہوگا نا کہ تم ان کے پاس چلے جاؤ پھر اپنے بگاڑوں میں بتا دے کیا بگاڑ سکیں گے. دس بیس لوگ مومنی ہمیں یاد آ رہی ہے, دس بیس لوگ مومنی مومن بتاؤ کو مضبوط فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ عقیدہ رکھو, یہ عقیدہ ذہن میں تمہارے ہونا چاہیے مضبوط. ما کانا لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مجلا. دیکھو نا کوئی شخص مر نہیں سکتا, لڑائیوں میں جانے سے کوئی مر جاتا ہے بندہ, کوئی شخص مر ہی نہیں سکتا بغیر حکم خدا کے. خدا کا حکم ہوتا ہے تو مطلب خدا کی تلنا ہوئے تو ایک دوسرے میں زور لگاتا رہے نہیں مرتا. الا باذن اللہ, اللہ کے حکم سے بنائے کوئی شخص مر ہی نہیں سکتا, پھر وہ بھی کتاب موجلہ وقت مہین کر ہر ایک کی موت اللہ نے لکھ رکھی ہے, یعنی اللہ کے علم میں ہے کتاب میں نے علم اللہ کے علم میں ہے. اس واسطے کر کے تم آخرت کا سلام چاہتے ہو آؤ لڑو, آخرت کا سلام چاہتے ہو آؤ لڑو, کافروں کے ساتھ جہاد کرو, ترغیب جہاد کافروں کے ساتھ لڑو اللہ ثواب دے گا. آؤ نا میری بات مان لو, من یرید ثواب الدنیا نوتی منہا ومن یرید ثواب الآخرة نوتی منہا وسنجزی الشاکرین. یہ ترغیب جہاد نمبر ایک ثواب بیان کر کے, جو شخص اپنے کاموں سے صرف دنیا کا بدلا چاہتا ہے, کوئی کام کرتا ہے کہتا ہے مجھے دنیا میں یہاں کچھ مل جائے, تمہیں کی دنیا ہم اس کا کچھ بدلا جو دنیا ہو میں یہی لینا چاہتے, یہ نہیں کہ اس کی پوری مراد خواہ مخواہ پوری ہم کریں, لیکن ضروری نہیں کچھ حصہ اس کا ہم دیں گے. میں یہ سواد آخر جو شخص آخرت کے سواد کہا ہے تو وہ کسی منا ہم اس کو وہاں پورا پورا بلکہ مزید بھی دیں گے, پورا پورا سواد دیں گے اس کی وجہ سے جس کی نیت ٹھیک ہے. ایمن جو ہے نا یہ بازی یا نہیں ہے, یہ سمجھ ہی ہے. ہمیں اس کی ضرورت کے ہم سے ہمیں پورا پورا بلکہ مزید سوا دیں گے سرحد اسی شاہ کے لیے بہت جلد نعمت اسلام کے شکر گزاروں کو کافی واضح سے ہم عنایت کریں گے. یہ دوسرے جو ہے نا آئے وہ کرینا ہے اس بات کی کہ یہ من سب ہی جائے دوسری آیتوں کو سامنے رکھ کے. اب تحریک جہاد نمبر دو, ماضی کے مجاہدین کا نمونہ بتا کر کے, ماضی کے مجاہدین کا نمونہ بتا کر کے اب تحریک دیتے ہیں کہ مغل کا مجاہدین کو دیکھ لو انہوں نے کیسی کامپرتی کے ساتھ ہو, کیسے سابق قدمی کے ساتھ ہو, انہوں نے جہاد کیا اور ان کو خدا نے کس قدر بدلا تھا فرمایا تو تم ان کو سے بنانا میرے کہیں سے آ جاؤ, ہاں قدر تمہیں اٹھانا چاہیے تو تم ہوں اور غیر مسلم کے مقتدی ہو اور ان کی امتی ہو. وقال جنن نبی جن کا کرم آج میرے بیچ میں کبھی کما رہنو نما اصاب ہم بھی سبھی لا لما رہو ہم استکان والله يحب الصابرين. دیکھو نا بتیرے نبی ہو گزرے ہیں کہ کہا تھا ماہو بجلوں نہ کسی جن کی معیت میں بہت سے اللہ والے کافروں سے لڑے, بجلوں اللہ والے کافروں سے لڑے, ان پر مسائل آئے تکالیف آئیں, پر ماں بہن نما اصاب ہوں گی سبھی اللہ ان مسائل کی وجہ سے جو مجاہدین کو رائے خدا میں پہنچی تھی نا وہ تو ہمت نہ ہارے تھے تو تم ہمت ہار لے کے کوئی کوئی بات ہے کوئی ہمت نہیں ہارے تھے, بما جاؤ نہیں وہ سست پڑے تھے ومست کانو نہیں وہ دشمنوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہوں, آجی کا اظہار کرتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے ہوں, مت کا کام ہو کہ میں نے دشمنوں کے آگے جھک جاؤں, ہتھیار ڈال دیے بھگ جائے, آجی کا اظہار کر دیا کہ ہم آگے جان کے بعد جانے لگتے ہیں, ایسا بھی نہیں کیا انہوں نے تو تم انسان کی روشن کی ہمت ہو کر کے تو تم ہارو گے, تم ہتھیار ڈال کر کے ڈالو گے جاتے اللہ کو بھی انہیں کے ساتھ پیار ہوتا ہے جو مصیبتوں میں ثابت قدم رہتے ہیں, اللہ اللہ بھی انہیں لوگوں کے ساتھ پیار رکھتا ہے جو مصیبتوں میں ثابت قدم رہتے ہیں. ہم آتا میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت مگر وقت پر کی جاتی ہے پھر موت آتی ہے وہ دکھ لے رہا ہے جہاں کیوں کرتے ہیں مدارے چاہتے ہو اللہ تعالیٰ جو جائیں مانگی جائیں نا اللہ تعالیٰ کا یاد چڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ سے جائیں مانگتے ہیں یہ دو سے موت طلب نکل رہا ہے اللہ تعالیٰ جان کیوں مانگتے ہیں مگر جہاز کے طور پہ سزا ہو کر یاد ہو اللہ تعالیٰ سے مانگے جائیں گے اللہ خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ معلوم ہے تو میں نہیں ہوتا میں تو کیا جواب مانگنے سے تقدیر تقدیر ہو جاتی ہے, تقدیر نہیں بدلتی, تقدیر دو قسم سے ہوتی ہے, ایک مبرم ہوتی ہے ایک معلق ہوتی ہے, جو معلق ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے اگر یہ جواب مانگے تو میں وہ قسم جو ہے نا وہ یہ کر لوں گا اور یہ تقدیر ہوتی ہے معلق, اور اگر یہ جواب نہ مانگے گا تو یہ ضرورت ہوتی ہے اور اللہ کی علم میں ہے تو دعا چلے گا جانا چلے گا لیکن اللہ کے علم میں آئے اور جو کچھ ہونا ہے میں نہیں کر رہا خدا بڑا دے لیکن میں بتاؤ بھائی بدل دیتے ہیں بہت ہم بڑھا دیتے ہیں یا کہتے صحیح ہونے کی تمنا کرتے ہیں وہ جگہ بتا دے کہتے ہیں کہ اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے جاگر کا بلائیں گے بتا دیا میں اللہ کے کمرے میں تو ہے وہ اللہ کے علم میں ہے تو دیا ہے تو آگے چلے گا بھی کرے ہے سو سال میں کام کرنا چاہتا ہوں, سال میں ہی وہ فارغ ہوئے تھے, میں اٹھارہ سال کر رہا ہوں تو پتا تھا میں سولہ سال کے بعد میں اس کو فارغ کروں گا, اپنے استاد سے بھی ایک سال کر رہا ہوں, ان کی بات جھگڑے ہوئے میں سولہ سال فارغ ہوا. اچھا وہ اٹھارہ سال کے بعد میں فارغ ہوں, اس کے بعد میرا سارا سال بنتا ہے تو کسی وجہ کی پچیس سال میں لوگ میں دیکھا ان کے پاس جائے تو لینے کے لیے شادی ہو رہی تھی اور جہاں پاس رہا ہے بی بی اے بی بی اے کام کر کسی کو پانی کی ضرورت ہے مر بھی ہے دی جائے گی اپنی لکھنؤ میں یوں بول رہے ہیں. اچھا پینتیس سال کی عمر یعنی بڑا سے اٹھارہ سال کی عمر میں آپ نے وہ کام کیا جو عام گھر میں نہیں کر سکتا, پھر بیمار بھی تھے ان کو یہ بیماری بھی تھی کیا کہتے ہیں اس کو مرشیو کی بیماری اسے مشکل آ رہی اٹھارہ سال کی عمر میں بال کی بیماری کے میں ہدایت کی حاصل عبور لکھا شرح نے کہا کر کے ایک سو کا حاصل لکھ سکے تم لائن میں لکھ کے سڑک کی کتابیں جان کی کتابیں حاصل نہیں تھا میرا جناب ہے کہ جرم میں وہ سالوں میں لکھتے انہوں نے لکھا حاصل میں لکھتا میزا اٹھارہ کو دنیا کے سالوں میں لکھتی شرح میں لکھی اور ان کے حاصل بھی لکھے اور کافی بھارت میں حاصل لکھا شہر کے مہینے کے اوپر ہر کبھی بھی لگا ساری کتابیں دیکھ رہے تو آیا لکھا بتاؤ ہمیں میرے پاس چار دن لکھا ہے تو سفا سال کتنا بڑا کام کیا کوئی فن نہیں ہوتا جس فن میں انہوں نے اتنا بڑی کیا تمہاری نے کہا کہ اتنا کام کیا ہے کہ تھوڑی سی منٹ کے اندر وہ سو سال زندگی ہوتی ہے آن لائن مجھے نہیں پتا نے کہا میرا بات آئے بتا دیں جن کو بھی بات نہیں وہی آئے تو سواگت سماچار کو لمن جان خالی بلا بولنا ملنا یہ ملا سب کرنا ملا بھل سننا یہ کرو کا جی آج آ ملا خراب دنیا خراب ہے سماچے ہیں لوگ لوگوں کے جنگ میں جاتے تھے جہاز میں جاتے تھے کابل کا مقابلے ہے تو بتایا میرے خلاف کو پکارتے اب میرے کو ان کی پکاری چل رہا تو بہت مل کے جانا چاہیے وہ جو نبی جنتی ہوتی تھے ہوتے تھے ان کی دعا خدا نے نقل کی پیاری نبی کی نقل کی گئی یہ کیا دعا تھی تمہاری وہ تو اور کوئی دعا پی نہ کہتے تھے وہ تو کوئی اور بات کہتی نہ تھی سوائے اس کے جو کہیں رب بنا لے بنا گھر بنا یہ ہمارے رب ہمارے بنا ہم سے معاف فرما دیں نئی بنا بنا لی ہے میرا ہمارے جن جن کاموں میں ہم سے جاتیاں ہوئی ہیں ان سے بھی درد فرما دے وہ سب کے قدم بنا دشمن کے مقابلے میں ہمارے قدم جما دے وہیں سننا ہمیں کو مل کا ملی کافی قوم پر ہم کو بتا دے یہ کہا کرتے وہاں تو ضلع جیت میں ہے امیر کے ضلع کا ہمارا یہ کام تھا نہیں آخر زمان کے ضلع کا ہمارا یہ کام تھا وہ ہے ضلع والے رہتے ہیں اس کا کہ ہم جانے کو نہیں رہتا ہے یہ گرو یہاں بڑی آئی کے بات وہ یہ گرامی کر دیتے سبھی آپ سمان کے وسیلے سے ہمارے لیے ہمیں پتا دے یس کر کے ہم نے کا مطلب یہ ہوتا تھا سب کی جہاں مانتے تھے یا نہ ہمیں پتا ہوتا ہوں گا جو کہ سکن بنی ہے آخر جمع آخر جمع نہیں وہ روس اللہ ہے جو ظاہر ہے ہم لڑیں گے اور ہمیں پتا تھا بات کو تمہیں ان مسائل کی وجہ سے جو مجاہدین کو رائے سجانے پہنچی تھی وہ تو ہمت نہ ہارے تھے وہ تو ہمت نہیں ہارے تھے ہمارے بہبود نہیں وہ پست پڑے تھے مست قانون نہ ہو دشمنوں کے آگے جھکے تھے ہتھیار ڈالے ہوں ایسا نہیں تھا آدمی کا بھاگ نہیں کیا بلکہ ان کا یہ دعا مانتے تھے ہمارے دشمن کے مقابلے میں ہمارے قدم جما دے کامل طور پر ہم کو پتہ دے تو پھر کیا ہوا انہوں نے دعا کی پھر اللہ نے اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی سنا تو یہ صورت ہے اس کی لوگ تو کہتے ہیں ہمیں آگے میں بھی کیا کر رہی ہے کا لوگ کہتے قرآن نہیں کہتا دنیا بھی آپ ہوگا اسی بات سے اللہ نے انہیں دنیا میں بھی جگڑا دیا اور آخرت کی بھی اچھی سے لیتے ان کو نوازا تو کیوں لاؤ یہ دل میں سنی اللہ تعالیٰ کو تو ایسی ہی نیک کام اچھے کام کرنے والے پسند آتے ہیں اب جب تم نے یہ بات سمجھی ہے تو مومنو ان کتنی والا میرا قبل اللہ کی مانو اللہ کے رسول کی مانو اور ان کو ماننا ان کا بے کے ماننا اگر ان کا کی بات مان گیا تم ہو تو پتہ ہے اس کا انجام کیا ہوگا یہ بھی سمجھا ہاں ان کتنی والے میں قبل میں گروپ نہ رہا آتا بالکل فتح کلو خاطرین نبی کی بات سنو کامروں سے بھائی کا رکھو ان کی بات نہ مانو اگر کامروں کو کامروں کی بات کرانو گے تو یہ بھی دور سے مانا آتا بتم وہ پھر جتنے کتنے اوٹے پڑھ لے جائیں گے جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ نتیجہ فتح کلو خاطرین تم یہ گھاٹے میں پڑ جاؤ گے میں تمہارے خیال کوئی نہیں ہے بلکہ اللہ یہ تمہارا حقیقی خیر تھا میرا تمہیں نے خیر تھا تمہارا حقیقی خیر تھا اللہ ہی ہے کامل کوئی نہیں تمہارا خیر تھا وہ ہوگا خیر الناظرین وہ یہ سب سے بہتر مدد کرنے والا تو گھبراتے کیوں ہو گھبراؤ نہیں سبھی کوئی بھی تمہیں نہیں کرے وہ بننا شروع بھی جائے معلوم کی منظر کی شروع پانا دیکھنا بہت جلد ہم ان ممکنی مدد کے دنوں میں روز جما دیں گے پر آ جائے گا چوہرے کیا ہے گناہ رسول اللہ اس وقت عبادت میں اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے کہ معلوم یہ رسول بھی سکتا ہے جن کی شریک ہونے پر اللہ نے کچھ بھی نہیں اتاری تو خدا کے اندر غصہ آتا ہے پھر وہ آج کر کے وہ پھر کرے کیسے تمہارا یہ رسول کر ہوگا یہ تو منگل ہوگا نا آخرت کے اندر مارا ہوں گا تو ان کا ٹھکانا بہن نہیں ہوگا ہمیں ایسا محسوس ہوا نہیں جو تعلیم پر جو ہے نا تو ان کو رہنے کی بہت بری جگہ والا سگر مانگی کہ جبکہ تم اللہ کے حکم سے پہلی حملے میں ہم کافروں کو کاٹ کے رہتے ہیں, بات ہوتی ہے کہ نہیں؟ خدا اپنے جان کے لیے قسم بھی آ رہا ہے, پھر تم نے بدل یاد بھی رہتے بدل یہ ہوا کیا کاموں کو تم کاٹ رہے تھے, کاٹتے ہیں, یہ سلسلہ جاری رہا اللہ حسن کو یہاں تک کہ جب تم خود ہمت ہار دی غنیمت کا مال دیکھ کہہ کے بھاگے غنیمت لینے کے لیے میں تنازع کروں گی عملے رکن رسول اور موقع کے بارے میں موقع پر جمے رہنے کے بارے میں جو حکم رسول تھا اس کی تعمیر میں آپس میں جھگڑنے لگے تم. اللہ نے پتا دے دی سارے بھاگ گئے اور مال غنیمت کا نقصان ہے وہ جو وہاں کے غانمین غازین تھے جھاڑ کرنے والے لینے والے انہوں نے مال غنیمت کا جمع کرنا شروع کر دیا چاہے تو بھاگ گئے چھوڑ چھاڑ کے پھر جو گلے میں کھڑے تھے 50 بندے گلے میں کھڑے تھے حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تم یہاں یہ گلا میں چھوڑے گا کھڑے رہو گے ہمیں بتاؤ جگہ کرو گلا میں چھوڑنا امین نے حاصلہ کر دیا کہ تم امیر ہوئی بہت اچھا جب بتا ہو گئے ہمیں بھاگ گئے مال چھوڑ گئے غنیمت کا مال اکٹھا کرنے لگے تم نے جب کام مال کو رنگ میں اٹھا ہو جائے بھاگ گئے غنیمت کا مال اکٹھا کرنا چل جائے امین نے کہا ہے لوگوں کو ہمیں بتا ہوں جگہ پہنچا رہے وہ تو اب لڑائی ختم ہو گئی اب یہاں کھڑے ہوئے سو گئے مل جا رہا ہم ان کو لوگ نہیں جانتے حضور کا فرما ہے کھڑے ہو ہم کھڑے ہو کر حضور حکم دیں گے یہاں جاتے تو ہم آئیں گے اب یہاں ان کا قسم پڑ گیا غلام جنہوں نے کہا کہ معلم کی ضرورت ہے ٹوٹ گئے ضرورت کے مال کے لیے چند بندے بتا رہے 10 بندے رہے گئے 50 بندہ ہو جائے گا تو نہیں کہ ہم یہ کھیل دیا 10 بندے رہے گا پھر اور مجھے بہت ساری ضرورت رہے گی تو میرے بعد میں ایک فلان جتنی ہوگی فلان جی مل کے زیادہ ہوگی وہ ایک طرف تاریخ ہوتی تھی اور جو پہاڑ ہے وہ پیار ہوتی سکھا ان کے درمیان لوگوں سے بہت پڑ گیا سلام جی میرے بھائی میں جگہ ہے باقی تو ہے نہیں 50 بندوں کو انہوں نے بھروا جان کر گیا اب میں جو سر اس بھگوان کا اندر ہوں سجا بند رہ گیا میں دارا لگا لوں سجا بند رہ ولید ابن خالد ابن ولید اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کابلوں کے ساتھ تھے کابلوں کے کوئی سہولت مسلمانوں سے لڑ رہے تھے ان کو کہیں خبر مل گئی جنہیں پڑ گئی بڑا خالی ہے مسلمان ادھر سے آ کر کے ہم ولیوں کے مال میں لگ رہے ہوں گے ہم کوئی چکم لگائے بس کی جان ہی ختم آئے گی ادھر سے ہوتے ہوئے چلتے ہوئے چلتے ہوئے چلتے ہوئے پیسے پہاڑ کے پیچھے پیچھے سے پیچھے پیچھے سے ادھر سے ہو کر کے جب جب آگے پورا کر دیا تھا کوئی بھی چاہتا تھا مسلمان تو وہ بھی صحیح ہو گئے اور وہ جو نیمت کمال اکٹھا کر رہے تھے منہ ہو کر کے مغلوں کی طرف اور تین چیزوں سے مزید کی طرف پیچھے سے آئے کئی بچارے شہید ہو گئے 70 بندے شہید ہو گئے کیسے بندے کر لیں کوئی ادھر ایک چار کے ایک ادھر تین چار جائے کوئی ادھر چار جائے کوئی ادھر چار جائے یہ حالت ہو گئی تھی. یہ کیا وجہ تھی کہ اختیار کیا حضرت جوگوں کی برابر کی وہ پتا کہ کس میں بدل گئی ہماری اپنی غلطی ہے تمہارا اپنی قصور مان لگا تھا یہ وہ بات کرا ہتھیار نہ بچوں تم ہتھیار کہ جب تم نے خود ہی ہمت ہار دی غریبوں کا مال دیکھ کر اور حکم رسول کے موقع پر جمع رہنا اس کی تعمیر میں آپس میں بدلنے لگے وہ آشائی تم تم نے حکم دوری کی بعد ماں آ رہا تم ماں کو حکم ہوئی بعد اس کے اللہ نے تم کو وہ چیز دکھا بھی دی جو تم چاہتے تھے تو فتح چاہتے تھے نا خدا نے فتح تو دکھا دی تھی تو تم نے آپ اپنے رسول کی مخالفت کی تو اس کا نتیجہ بھگتے نہ ہو کیا کہ شکست کیوں ہو گئی؟ تو تنازع کس طرح ہوا؟ وہ جھگڑا کیا ہوا؟ تنازع اپنے حلام میں کیسے؟ وہ جی مین کون انجری کی دنیا و مین کون انجری کی آخرا کچھ چلنے سے 40/50 چلنے سے جنہوں نے موڑ کر چھوڑ دیا کہ غنیمت کے لیے سے لگ گئے کہ دنیا کے تارے بن گئے لیکن اس کو بھی خدا نے تبدیلی کے موقع پر جگہ میں فرمایا ہاں اور کچھ چلنے کے جو 10 مرد تھے مورچے سے ہٹے نہیں تھے آخرت کے تعلق تھے وہ بیچارے شہید ہو گئے سننا سارا مکم حل ہو پھر تو خدا نے تم کو دشمنوں کی طرف سے تمہارا وہ بھی دیکھ دیا اور تم باہر کھڑے ہوئے نیت کر لیا قوم تاکہ وہ تمہارے ایمان اور اخلاق کی آزمائش کرے دیکھو اب آپ ہی تمہاری حضرت اپنا قصور مگر خدا تعالیٰ نے تم پر کتنا بہت بڑا احسان کیا میں اپنی ذات کی ریائی کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں والا قدافا کو اللہ نے تم کو معاف کر دیا تمہارا یہ جرم اور یہ قصور بالکل مٹا دیا ناما اعمال میں مٹ گیا بالکل ختم تو کہ تم یہ مومن ہونا پکے مومن ہو تم مومن قصور مومن پر اللہ کا بڑا کرم پتا ہے اچھا یہ رخ کیوں بھیج دیا تمہارا